Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ımızın verdiği ömrü geçiriyoruz. Ama nerede geçiriyoruz? Herkes yaşıyor, nefes alıyor, veriyor. Ama ne yolda? İman üzere mi? İnkar üzere mi? Taat üzere mi? İsyan üzere mi? Allah'ımızın verdiği sözlere, Allah'ımıza verdiği sözlere vefa ve sadakat üzere mi? Yoksa hıyanet ve dalalet üzere mi? Bu belli değil. En mühim olan şu saatlerimizi, şu vakitlerimizi ölüm gelmeden evvel değerlendirmek, kabre girmeden, mahşere çıkmadan evvel tedarik görmek, hazırlık yapmak. Şimdi insanlar birbirinizi haberdar edin. Allah rızası için bunca hastalıklar ve zorluklar ve bak geçen hafta burada sohbet programı yaptım. Gittim hastaneye kalktım. Yine acilde kaldım. Gecenin üçüne kadar acilde kaldım. Ağrı kesici iğnelerle durduruyorlar. Efendim boyun ağrılarım, kemiklerimin ağrıları vesaire. Biz sizden bir şey istemiyoruz. Para pul istemiyoruz. Bu konuşmalardan da bir kuruş almıyoruz. Allah şahit olsun ki almıyoruz. Sırf size bir iyiliğimiz olsun. Biz sizi Allah için seviyoruz. Siz Allah'ımızın kullarısınız. Bizim kardeşlerimizsiniz. Ne olur ahiretimizi kazanalım. Bu dünya öyle de geçer, böyle de geçer. Saraydaki de iner aşağı toprağa girer. Çöpçü de ölür, hamal da ölür, ağa da ölür, paşa da ölür. Ama ahiret nasıl olur? Bura nasıl olsa yaşanır geçer. Ahiret sonsuz hayat. Nimet olursa sonu ne kadar güzel olur. Ve le ni'me darul muttakin. Haramlardan sakınanların yurdu ne güzel. Ama sonu cehennem olursa, ateş olursa, kabirde azap olursa bu çok kötü olur. Bu dayanılmaz. Bak bir ufak ağrı boynumda işte biraz zedelenme var kemiklerde falan. Ağrı kesici durdurmuyor. En kuvvetli ağrı kesicileri aldım durdurmuyor. İşte birinci gece iğneyle durdurdular. İkinci gece yeşil reçeteli iğneler vurdular. O bile yani zor kesti. Bu dünyadaki bir ağrı ya. İşte bu hafta yaşadığım bir süreç. Dayanılmıyor. Durulmuyor. Ağrıyla yaşanmıyor. İnsanın gözü hiçbir şey görmüyor. Ne yemek, ne içmek, ne çoluk, ne çocuk. Hiçbir keyif kalmıyor. Kabir azabı ne demek? Şu anda 5000 seneden fazla 7000 seneye yakındır kabirde yatanlar var. Adem Aleyhisselam'dan beri hesap edersek ki Adem Aleyhisselam'ın oğullarından direkt sulbünden gelen Kabil gavur oldu mesela. Cehennemlik olduğu kesin. Ayetle sabit. Kabir azabı. 7000 senedir kabir azabı çekiyor. Bu dayanılacak bir şey midir bu? Şurama tutsam ağrı yok. Buraya tutsan ağrı yok. Bastırıyor doktor bir yerde ağrı yok. Ama içeriden doğru ağrı var. Yerini göster gösteremiyorsun. Ağrı nedir tarif et dedim. Acayip bir şey ya. İşte bu acıları, bu ağrıları düşünelim. Dayanılacak bir şey değil. Bir diş ağrısına dayanamıyorsun. Aynı anda bir de baş ağrısı olsa, aynı anda bir de karın ağrısı olsa, aynı anda bir de göz ağrısı, kulak ağrısı olsa. Bunlar hepsi sancılı. İnsanın vücudunda ne kadar acayip sinirler var, damarlar var. Birisinin tıkanmasından neler oluyor ya, felç oluyor ya. Biz aciziz, biz zayıfız, biz dayanıksızız. Bizim güçlü olan Allah'a karşı efendim mukavemet gücümüz yok. Biz onu aciz bırakamayız. İnne ma tu'adune la'at. Size vaat edilen günler geliyor. Ölüm, kabir, mahşer, kıyamet, cennet, cehennem geliyor. Kullarım Allah buyuruyor ve ma entum bi mu'cizin. Siz asla beni aciz bırakamazsınız. İşte aldı denizi koptu geldi. Koca şehirlerin içine girdi. Evler, apartmanlar akıyor. İnsan gören bakıyor. Sanıyor ki suyun üzerinde sandallar dolaşıyor. Halbuki su kopartmış evleri, bacaları, ocakları sökmüş götürüyor. Yani canlı yayında insanlar bunu izliyor. İbret alan yok. Şimdi tesisler, yangın çıkma tehlikesi, patlamalar, yangınlar. Vay anasını diyor. Ne vay anasını be? İzâ râytumul harîk fekebbirû. Yangın görünce tekbir getirin Allah buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Allah Teala buyuruyor. Kudretimi görün, ayetlerimi görün, büyüklüğümü görün. Beni takdir edin, beni tekbir edin. Allahu ekber. Allah her şeyden büyüktür deyin. Bunlar film değil, bunlar tiyatro değil. Burada milyonlarca insan zarar ziyan görmüş, insanlar mağdur, perişan, aç, susuz, dala tutunmuş, efendim tahta parçası üstünde bir kurtarılmak bekliyor, dama çıkmış. Ne haller, ne dehşetler, ne şiddetler. Biz burada rahat rahat oturuyoruz. Yağmur yağar, çise çise. Bugün size, yarın bize. Önümüzde neler var bilmiyoruz. Başımıza ne gelecek belli değil. Allah'ın azabından ancak Allah'a sığınılır. Kimse bizi koruyamaz, kurtaramaz. Kardeşlerim, Allah rızası için Allah'a dönelim. Tevbe edelim, istiğfar edelim. Estağfirullah. Allah'ım senden bağışlanmak talep ederiz diyelim. Rabbigfirli ya Rabbi, beni affet. Veli valideyi, anamı babamı, velil mümini inananları bağışla diyelim. Yalvaralım Allah diyelim ya. Bizi Allah'tan gayrı kurtaramaz. Ama abdest almayalım, namaz kılmayalım, oruç tutmayalım, hacca gitmeyelim, zekat vermeyelim, içki içelim, kumar oynayalım, zina edelim, faiz yiyelim, yalan diyelim, her pisliği yapalım. Ondan sonra da başımıza bela gelince Allah Allah diyelim. Kurtaramazsın. Firavun'a dönersin. Firavun Kızıldeniz'in ortasında yaprak gibi sallanırken ne dedi? Kur'an-ı Kerim'in beyanıyla "Âmentu ennehu la ilahe illellezî âmenet bi benû İsrail ve ene minel müslimîn." İsrailoğullarının inandığı Allah'a, Musa'nın inandığı Allah'a ben de inandım. Ben Müslümanlardanım dedi. Ama ne cevap geldi? "Al âne, şimdi mi? وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِد۪ينَ" Daha önce isyan ettin, fesat çıkaranlardan oldun, dünyayı bozguna uğrattın, milleti köle yaptın, efendim zulüm yaptın, eziyet yaptın, ağır işkenceler altında İsrailoğullarını kırdın geçirdin. Mazlumdular o zaman. Sonradan dünyanın başına bela aldılar. Şimdi Siyonizm en büyük zalim oldu ama o zaman zulme uğramıştılar. Mazlumun duası makbuldür, velev ki facir olsun, velev ki kafir olsun. Zulme uğrayan beddua yaptığı zaman Allah ile arasından perde kalkar diyor Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Teku davetel mazlum fe innehu leyse beynehu ve beynallah hicab. Velev kâne faciran kafiran. Zulme uğramış. Efendim sen bu kadar isyan ettin. Şimdi Allah diyorsun, kurtaramazsın. Burada Yunus aleyhisselam bize ders olsun, ibret olsun. Allah'ın peygamberi. Ömrü hayatı boyunca Allah dedi, Sübhanallah dedi. La ilahe illa ente, sensin Allah, başka ilahım yok dedi. İbadet ettin, secde etti, zikretti, şükretti, hamd etti. Sonra balığın karnına düştü. Bu bir kıssadır, uzun bir kıssası var. Benim sohbetlerimde geçer. Birçok derslerimde, kasetler, CD'lerde geçer bu, uzun anlatmışım. Burada o kadar vakitim yok. Balığın karnına düşme hikmetinden. Allah'ımız böyle murad etti. Ama balığa da ne vahyetti? Bunu sana hazmetmen için vermedim, efendim saklaman için verdim. Balığın midesi kimi dinler? Allah'ı dinler. Bizim midemiz kimi dinliyor? Hazmet dese ediyor, etme dese etmiyor. Biz kendi midemize buyurabiliyor muyuz? Biz kendi aklımıza duyurabiliyor muyuz? Şunu unutma desek, nota versek, unutuyoruz. Midemize desek ki hazmet, rahatla, rahatlamaz. Balığın karnı da Allah'ı dinliyor. Herkes Allah'ı dinliyor. Her şey, her cüz, her parça Allah'a itaat ediyor. Yunus Aleyhisselam balığın karnındaki tesbihi nedir? Hangi sıkıntılı bu duayı yapsa mutlaka duası kabul olur, derdi açılır. Kur'an-ı Kerim'de geçer. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Ey Allah'ım senden başka ilah yok. Ben kendime yazık ettim. Ben bir yanlış yaptım. Seni tenzih ederim. Sen kuluna zulmetmezsin, haksızlık etmezsin diye tesbih ettiği zaman melekler dediler ki ya Rabbi bir ses duyuyoruz, uzaktan geliyor, tanır gibi oluyoruz, tam çıkaramıyoruz. Çünkü derinden geliyor. Denizin içinde bir küçük balığın karnında, büyük balığın karnında bir balık yuttu, onu da öbür balık yuttu. Gece karardı, karanlıklar içerisinde kim duyacak? Gece karanlığı, denizin zifiri karanlığı, büyük balığın karnının karanlığı, küçük balığın karnının karanlığı. Fena dafiz zulümat diyor Kur'an. Karanlıklar içerisinde seslendi. Seslen duyurabilirsen kime sesleneceksin? Avukata mı? Kim kurtaracak seni? Anam babam mı? Karın kocam mı? Başın dara düştü mü ancak Allah diyorsun. Rahat zamanda niçin Allah demiyorsun? Niçin namazını kılmıyorsun? Akşam geçti kılmadın. Yatsı vakti girdi kılmadan yatarsan. Gözüne uyku girer mi? Huzur olur mu? Ya. Melekler dediler ya Rabbi bu sesi tanır gibi oluyoruz. Tanımadınız mı? Yunus kulum sesleniyor. Dediler, aa ya Rabbi, o Yunus kulun devamlı zikreder, şükreder, zikrederdi. O değil mi? Evet. E şimdi rahat zamanda yaptığı dualara ve zikirlere acıyıp da bu zor zamanında ona yetişmeyecek misin? Elbette yetişeceğim, Allah buyurdu. Te'arraf ilallahi firrahâi ya'rifke fişidde buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rahat zamanlarınızda Allah'a iyi tanının ki Allah da zor zamanınızda sizi tanısın. İşte tsunamiler, işte zelzeleler, işte depremler, işte felaketler. Dönüyor. Devri daim ve tilkele yamlü davülü beynen nas. Bir oraya vuruyor, bir oraya vuruyor, bir oraya vuruyor. Bunun gavur Müslüman farkı da yok. Pakistan'a vurur, İran'a vurur, Türkiye'ye vurur, Japonya'ya vurur. Burada kimse kafirdir diye zelzele olur diyen bir şey yok. Bu bir imtihandır. Herkese vurur. Bu günleri insanların arasında döndürürüz, Allah buyuruyor. Zafer günleri de devri daim eder. Bela günleri de devri daim eder. Hal böyle olunca efendim biz şimdi büyük zelzeleye hazırlanalım. En büyük zelzele kıyamet zelzelesidir. Ya eyyühennas, ey bütün insanlar, ittekû rabbekum, Rabbinizden sakının. İnne zelzeletes sa'at şeyun azim. Kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir. Vallahi anlamış değiliz. 9 şiddetinde dünya koptu, ayağa kalktı be. 9 şiddeti nedir? Vallahi kıyamet zelzelesin. يَوْمَ تَرَوْنَا تَذَلُ كُلُّ مُرْضَعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَةٍ. Her emziren anne, insan olsun, hayvan olsun, hayvanın da şefkati var. At bile tayının üzerine yüklenmiyor. Emzirirken bacağını kaldırıyor, ne kadar belki kası zorlanıyor, ağrısa bile. Niye ki? Yavrum kolay emsin diye, efendim ona yük olmasın diye bacağını kaldırıyor işte. Allah'ın ona verdiği merhametin eseri değil mi? Hadis-i şerifte böyle zikrediliyor bu mesele. Her emziren emzirdiğini unutup bırakacak. Kıyamet sarsıntısı başladığı zaman çocuğunu emziren, yavrusunu emziren anne şefkati dahi bir şeye yaramayacak. Gaflet edecek, unutacak. Ve tevvahu kullu zati hamlin hamla. Ne kadar gebe varsa, insan olsun, hayvan olsun, hepsi doğuracak, doğurduğunu da anlamayacak. Halbuki doğum zor iş, sancısı var, şusu var, busu var. Şimdi çoğu insan normal doğum bile yapamıyor, sezeryen, mezeryen. Böyle kolay bir şey mi? Ameliyat icap ediyor çoğunda. Ama diyor birden doğuracak da farkında bile olmayacak. Hiç doğurduğunu bilmeyecek. Ve teran nâse sükâra. Bütün insanlar sarhoş olarak göreceksin. Akılları başlarında yok. Kimsenin böyle bakıyorsun bu insan. O zaman da kıyamet en kötülerin kafasına kopacak. Allah muhafaza, biz o zaman da bulunmayacağız. Niçin? La tekum sa'ata yukal fil ard. Allah Allah. Allah dendikçe kıyamet kopmayacak. E biz Allah diyenler deriz. Bizim başımıza kopmayacağı açıktır. Kıyamet kopacağı zaman bir Müslüman kalmayacak. La tekum sa'a illa ala şirarin nas. Kıyamet ancak insanların en kötülerinin kafasına kopacak. Biz onlardan değiliz. En kötüler kafirlerdir. Biz kafirler değiliz. Biz Müslümanız elhamdülillah. Biz iman ediyoruz Allah'ımıza, sıfatlarına. Sarhoş insanlar, aklı başından gitmiş. Ve ma'am bi sukara. Şarap içip de sarhoş olmadılar. Velakin azabullah şedid. Lakin Allah'ın azabı çok dayanılmaz şiddettedir. Önümüzde kıyamet var. Görüyorsunuz. Geçen o haberlerde görüyorum. Köpek bile yavrusunu aradı, buldu orada. Tsunami'den sonra kalıntılar arasında. Gelmiş yavrusunun başına. Onu okşuyor, bir şeyler yapıyor. Hayvanda bile Allah merhamet vermiş yavrusuna. Ama kıyamet geldiği zaman insan bile yavrusunu görmeyecek. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرُ مِنْ اَخِيهِ. Kişi kardeşinden kaçacak. Ve ümmi ve beni. Ve ümmi ve ebi. Annesinden kaçacak. Babasından kaçacak. Ve sahibeti. Eşinden kaçacak. Ve beni. Oğullarından kaçacak. Neden? لِكُلِّ اِمْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَ اِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Herkesin başını açmış. İşi olacak. Cennete mi gideceğim? Cehenneme mi gideceğim? Sıratı geçebilecek miyim? Mizanda sevabım mı fazla gelecek? Günahım mı fazla gelecek? Kul hakları. Kimi gasp etmiş? Kimi dövmüş? Kimi sövmüş? Kimi gıybet etmiş? Ardından aleyhine konuşmuş? Kime iftira etmiş? Oho! Alacak, verecek. Mahşer 50 bin sene sürecek. Fî yevmin kâne miqdâruhu 50,000 sene. Allah buyuruyor. O günkü miktarı 50 bin senedir. Fasbir sabran cemîlâ. Habibim, bu kafirlerin, dinsiz, kitapsızların, zalimlerin şerrine karşı güzelce sabretmeye bak. İnnehum yarawnu ba'ida ve nerahu qariba. Onlar kıyameti, cenneti, cehennemi, dünyanın yıkılıp ahiretin kurulmasını, ahiret kurulu şimdi de açığa çıkmasını çok uzak bir şey görüyorlar. Ama biz onu çok yakın görüyoruz. Yani mümkün görüyoruz ve zaten her gelen yakındır. Küllatin karib, yakında ölümümüz gelecek. Ölümümüzden sonraki süreç bizi zaten o tünele, berzah alemine girdikten sonra direkt mahşere sevk edecek. O arada bizim zaten hiçbir irade kudretimiz, elimizde hiçbir efendim ihtiyarımız da kalmayacak. Mecburi istikamet, çık bakalım. Kalk dendi mi kalkacağız. Nasıl dünyaya çık dendi mi çıktık. Kendimizin de haberi yoktu. Kendimizden de haberimiz yoktu. Nasıl çıktık? Ahirete de çıkmamak elimizde değil. Bize de sormayacaklar. Herkes hesap verecek. Gel bakalım. Yevme tekunus sema kel muhl. Gökler zeytin tortusu gibi kararacak. Ve tekunul cibal kel ihin. Dağlar boyalı pamuk gibi savrulacak. Çünkü dağların toprakları renk renktir. Havaya savrulunca rengarenk, işte o boyalı pamuk. Hepsi aynı renk değil toprak ondan. Boyalı pamuk gibi ihin kelimesi Arapçada. Savrulacak. Ve la eselu hamimun hamima. Hiçbir yakın dost en yakınına nasılsın diye sormayacak. Hanım, dünyada derdin bana canım. Ne oldu cicim canım? O kaçıyor ondan, o kaçıyor ondan. Niye? Hak var, hukuk var. Birbirinin sevabına müptela, müsallat olmasın diye. Yübessarunev. Belki de birbirini görmeyecekler. O telaşta trilyonlar girmiş birbirine, bir ayak on kafanın üzerine çıkmış. Efendim melekler inmiş yedi kat semadan, mahşer halkını ablukaya almış. Ondan sonra cin, efendim cinler insanlara karışmış. Cinler insanlardan kat kat fazla o kalabalık içerisinde. Nasıl olacak? Yok. Yübessarunev. Onlar birbirini görecekler. Görmemek yok. Allah birden anneni karşına çıkaracak. Babanı, oğlunu, kızını. Öyle görmemek yok. Görecek. Görecek ama azabı da görünce, cehennem gürlüyor oradan uzaktan. Duyunca sesini 500 senelik yoldan kabrinden kalkarken cehennemin gürlemesini duyacak. O efendim radyasyon kazanlarının patlamasına mı benzer? Tekâdü temeyyezü minel gayz. Az kalsın cehennem öfkesinden çatlayacak, her parçası başka yere atlayacak. Tebareke suresinde geçiyor. Niçin? Ey Allah'ı inkar edenler, onun rızkını yiyip ona isyan edenler, Allah demeyenler, secde etmeyenler, zikretmeyenler, şükretmeyenler, Allah'a sövenler, haşa. Bunları ne zaman yakacağım da yutacağım diye cehennem öfkeden dayanamıyor. Allah Teala buyuracak, ey cehennem, dur senin adamların sana gelecek, daha mahkeme-i kübra kurulacak, haklar hukuklar alınacak, sen şimdi dur. Ama adam çıkar çıkmaz kabirden duyuyor gürültüyü. Gürültüyü duyduğu zaman yeveddül mücrimü lev yeftedi min azabi yevmeydin bi beni ve sahibeti ve ahi ve fasileti illeti tuvi ve men fil ardı cemi'an zümme yunci. Ma'aris suresi olabilir bu ayetler, okuyorum. Kur'an-ı Kerim ayetleri. Diyecek ki ya Rabbi, ben bu azaptan kurtulmak için oğullarımı veriyorum. Onları al yak. Ya oğlum belki mübarek. Nice gavurlar var, oğlu Müslüman. Ebu Cehil'in oğlu Hazreti İkrim'e. Velid ibn-i Mugire gavurun oğlu Halid ibn-i Velid. Diyor ki oğlumu al. Oğlunu ne alayım, oğlun sahabeden. Adamda din yok, iman yok, namaz yok, abdest yok. Cehennemi görünce diyor ki ya Rabbi oğullarımı vereyim. Oğullarını nasıl vereyim? Oğulların senin kulun değil ki, Allah'ın kulu. Senin oğulların Allah'a isyan etmedi ki. He. Zoru görünce oğullarımı vereyim. Kardeşimi vereyim diyor. Akrabamı da vereyim. Ya akrabanın iyisi var kötüsü varsa bu insanlar nasıl fidye veriyor, fidye göya. Ondan sonra ne diyor biliyor musun? Sapıtınca hezeyanın sonu yok. Yeryüzünde olan kim varsa hepsini al yak da beni bırak diyor. Ya sen nasıl bir zalimsin? Zaten zalimliğin yine belli oldu. Herkesi yak da beni bırak. Herkes küllüm bin bima kesebe rahin. Dünyada kazanmış olduğu suçla tutsak kalacak. Öyle yok o ben şunu vereyim de al git. Nasıl olsa bunlar benden doğmuş, torunlarımı vereyim. Nasıl veriyorsun torunlarını? Onlar kendi ameline göre karşılık görecek. Evet, ennâs mezziyûn bi amâlihim. İnsanlar amellerine göre cezalandırılır. İn hayran fe hayrun ve in şerran fe şerrun. Hayır göre, yapan hayır bulacak, şer yapan şer görecek. Ama insanın nefsi ancak kendini düşündüğü için yahu peygamberler bile sıkıntıya girecek. Peygamberler dahi öyle darlanacak. Ne diyecekler peygamberler? Diyecekler ki nefsi nefsi, biz ancak ya Rabbi senden kendimizi istiyoruz. Bizi kurtar, başka birisi lazım değil diyecekler. E bizi kurtar. E sen peygamberlerden bir tek Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ümmeti ümmeti. Ya Rabbi ümmetimi dilerim, ya Rabbi ümmetimi isterim diyebilecek. Onun dışında kimse ümmetini isteyecek peygamber bile yok. Herkes derdine düşmüş. Ama Allah Teala kella, öyle onu vereyim bunu vereyim yok. İnneha lefâ, cehennem tutuşmuş bekliyor. O kazanlar var ya, bir kere demir çelikte Karabük'te olacak. Adam yukarıda mühendis, kaç metreler yukarıda o demir efendim şeylerin üzerinde boruların şey yaparken, ıslah çalışması falan, bir ayağa kaydı düşerken görenler ne anlatıyorlar? Diyorlar ki daha ateşin kazanın içine düşmeden gördük, havada duman oldu. Duman oldu adam. İşte böyle şimdi o radyasyon dedik, o kazanlar, onlarda ne hararet var ne şiddet var. Dünya soğutamıyor ya. Bu cehennemin 70'te biri. Cebrail aleyhisselam, Adem aleyhisselam dünyaya inince ateş getirdi ona. Efendim istifade etmek için, dünyada ateş yok. Ekmek yapacak, pişirecek, edecek. Orası cennet değil. Burası dünya. Ekeceksin, biçeceksin. Efendim kotaracaksın. Ondan sonra pişireceksin de yiyeceksin. Hep pişmemiş şeylerle ne kadar yaşayacaksın? Ateşi getirdi de, ateşi koyduğu bir parça ateş dibine kadar yerin yaktı o anda. Adem Aleyhisselam dedi ki bu ateş lazım mı? Bu bizi yakar dedi. O zaman kaç defa suya sokuldu, denize sokuldu. Sahih hadis-i şeriflerde geçiyor. İki kere denize sokuldu. Suya sokuldu da soğutulmuş şekliyle. Şu andaki dünyanın en kuvvetli ateşi. Bütün dünyanın ateşlerini topla, en büyük harareti ver, son zirve noktaya ulaş. Bu cehennemin 70'te biri. Nezâ'atellişşevâ. Adamı oraya attığı zaman Rabbim Teala ne buyuruyor? Adamın diyor bütün parmakları el ayak derken buruluyor, büzüşüyor. Ne gibi muşamba, nasıl böyle ateşin üzerine attığın zaman muşambayı, o muşamba nasıl çekiliyor böyle, pörsüyor, toplanıyor. İşte cehennem öyle adamı büzüştürecek, buruşturacak, öyle adamı yakacak ama öldürmeyecek. Ölüm yok, ölüm olsa kurtuluş olur. Ölüm yok. Sümme la yemut fiyâ ve la yehyâ. Ne ölecek ne dirilecek. Can boğazına geliyor, yanıyor, yanıyor, yanıyor. Ne çıkıyor bir nefes alsın, ne giriyor? Ne çıkıyor ölsün kurtulsun, ne giriyor nefes alsın. Kad eflehe men tezekkâ ve zekâ resmâ rabbî fâsıl. Ama imanını sağlam, ehl-i sünnete göre doğru inanan, namazını kılan kurtuldu diyor Rabbim. Ama belki üzirûnel hayâtet dünya. Siz dünyayı tercih ediyorsunuz. Dünyanın uykusu yüzünden sabah namazı kaçırıyorsunuz. Dünyanın işleri yüzünden öğlen ikindiyi geçiriyorsunuz. Ama cehennem çağırıyor. Ayetler farklı surelerden, Ala suresi vesaire surelerden karma yapıyorum. Cehennem çağırıyor. Ted'u men edbera ve tevella ve cema'a fe ev'a. Cehennem, ey Allah'tan yüz çeviren, ey Kur'an'dan dönen, ey malları stok edip yığan, zekat sadaka vermeyen, gel gel diyor. Ben seni yakmak için bekliyorum, sana hazırlanıyorum diyor. Şimdi önümüzde böyle bir gün var, böyle bir büyük zelzele var, önümüzde kıyamet var, herkesin derdine düşeceği gün var. O gün gelmeden evvel şu beş vakit namazlarımızı doğru dürüst kılsak, Allah'ımıza hayırlı güzel bir kul olsak, vatanımıza milletimize hayırlı bir vatandaş olsak, çoluğumuza çocuğumuza hayırlı bir ana baba olsak, anamıza babamıza hayırlı bir evlat olsak, hem kendimize hem herkese faydalı olsak, ne olur kardeş, ne olur? Namaz kılmayanın uğursuzluğu efendim herkese gidiyor. Rabbigfirli ve livaldeyi ve müminin. Kendine dua edecek, ana babasına, müminlere dua edecekken hiçbir dua bile yapmıyor namaz kılmayan. Beş vakit duayı terk ediyor. Ondan sonra ne ana babasının ne müminlerin hepsinin hakkına giriyor, vebaline giriyor. Ölmüş olsun kalmış olsun. Hepsi bizden dua bekliyor. Onun için Allah'tan haberdar olalım. Biz sarı çizmeli Mehmet'a değiliz. Biz Allah'ın kuluyuz. Hesaplı yaşamalıyız. Yoksa Allah kuvvetini gösteriyor. Ben varım buyuruyor Allah-u Teala. Biz de sana kul olarak varız ya Rabbel Alemin diyenlerden olalım. Bu dersleri takip edenlerden olalım. Özellikle Lale Gül FM 88.4. Her gün 5'te öğlenden sonra, ikindi de 5'te sohbetler konuyor. Her gece 12'de, bak ben buradan çıkıyorum. 12'de açtığım vakit 88.4 sohbetler konuyor. Ne ayetler, ne hadisler, ne dersler. Ben 20 dakika konuşuyorum burada. Orada her gün saatlerce, ben belki binlerce saat konuşmak Allah nasip etmiş. Onun için lütfen Allah için dinleyelim. Maddi menfaatımız yok. Rey istemiyoruz. Aday adayı değiliz. Koltuk sandalye derdimiz yok. Allah için namaz kılalım, zikredelim, haramlardan sakınalım diyoruz. Ne var bunda? Onun için mutlaka birbirini hayırda birbirine yardımcı olalım. Allah Teala cümlemizin yardımcımız olsun, amin. Değerli izleyiciler, hepinize hayırlı geceler diliyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca ile de sohbetimize başlıyoruz. Tabii önce gündemi konuşacağız. Sizden gelen sorular var. O sorulara da cevap vermeye çalışacağız. Ve tabii geçtiğimiz hafta bugün Japonya'da meydana gelen o büyük deprem, deprem sonrası tsunami, ardından nükleer felaket dünyanın gündeminde hala geniş yer tutmaya devam ediyor. Oradan yola çıkarak kıyametin yaklaşmakta olup olmadığı görüşü de en azından sanal alemde ciddi olarak tartışılıyor. Kıyamet alametlerini de biraz konuşalım istiyoruz bu akşam, ama tabii geçtiğimiz hafta sonunda İstanbul'da Maslak'ta İbrahim Tatlıses'e yönelik bir saldırı düzenlendi. Ve yine Türkiye'nin gündeminde bu akşam şu sıralarda oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe maçı var. Tabii biz İbrahim Tatlıses'e yönelik, tabii bugün 18 Mart olduğunu, Çanakkale Zaferi'nin esas mesele o, yıl dönümü olduğunu ve tabii aynı zamanda da şehitlerimizi anmaya bugünün 18 Mart'ın vesile olduğunu da en başta söylememiz gerekiyordu, ama popüler kültür galiba değerlerimizi bastırıp yerine kendine alan açıyor, öyle anlaşılıyor. Protokole kaldı bu işler artık, formalite gibi oldu yani. Halbuki bunun vaazlarla, nasihatlerle, bütün camilerde Diyanet'in özel programları olmalı, şehadet konusu işlenmeli, çok güzel hatipler konuşmalı, hatimler okunmalı. Bilmiyorum, ben bir şey duymadım. Diyanet'in bir takım hazırlığı var yani, bu konuda, evet. Bugün mesela bunlar yapılmalı, hatta hafta devam etmeli. Ondan sonra efendim Mevlid-i Şerifler okunmalı, Katb-i Şerifler okunmalı. Ama esas mesele şuur, vatan sevgisi, hubbul vatan minel iman. Vatan olmasa ne din olur, ne iman olur, ne ezan olur, ne namaz olur. Bu şuurun verilmesi. Ondan sonra bu Çanakkale şuuru bir ırkçılık şuuru değil. Çanakkale şuuru tabii ki din, vatan, namus, bayrak, bu şuur. Bunlar bir arada, bunlar birbirinden ayrılmaz. Neden? Biz de ziyaret ettik. Seneler önce gitmek nasip oldu. Hakikaten Şam'dan var. Efendim muhtelif milletlerden koskoca var. Koskoca Osmanlı coğrafyası. Osmanlı coğrafyasındaki tabii her insandan var. Ama tabii esas mesele küffarın işgali durumunda ne olur? Küffarın işgali durumunda ne olur? Ezan susar. Namaz kılınmaz. Namuslarımıza taarruz olur. Hanımlarımız açılmak istenir. Bunlar acayip meseleler ya. Yani Fransız askerinin kadının çarşafına indir bakayım aşağı derken sütçü imamın efendim tetiğe basarak bu işi başlatması. Bütün bunlar bakıldığında hep mahremler, hep efendim kutsallar. Bunlar insanları harekete geçirmiş yani. Ama sen bunları söndürerek, öldürerek, gündemden düşürerek bu şuuru köreltiyorsun demektir. Yarın Allah muhafaza etsin, bu şuur kaybolduktan sonra insanların bana ne demesi icap edecek. Yani kim geliyorsa geliyor ya. Ya şuradan adam geliyor, hadi seferberlik dediğin zaman, ya zaten televizyonda her gün seyrediyoruz. İngiliz, Amerika, Fransa, gelsinler yakından görelim yani diyecek adam. Yakından daha memnun oluruz diyecek. Hayır, bir de topla tüfekle, illa silahla gelmeleri falan zaten da gerek. Zaten kültür emperyalizmiyle evet gelmiş. Noel'ini sokmuş, bayramını sokmuş, sevgililer gününü sokmuş, bilmem neler gününü sokmuş. Kutsallarını bile sokmuş ya. Dini bayramını sokmuş adam ya. Her şeyini sokmuş. Şu ne zor bir durumdayız ya. Şu şehitler kalksa bak, 96 sene olmuş. Şu Eda kalksa. Ne yapar bu milletin haline ben bilmiyorum ya. Şu tiplere, şu şekillere, şu vaziyetlere görsün. Şu efendim bölücü faaliyetleri, şu efendim vatanı bölmek isteyenlerin durumu ayrı bir dert. Efendim gavurlarla anlaşan, dış güçlerle birlikte hareket edip efendim maddi menfaatler için satanlar, edenler. Bayağı da bunlar az da değil ya, bunlar bayağı da bir sesleri çıkmaya başladı yani. Şimdi şu vaziyeti görse, biz bu vatan için canımızı verdik, Allah için verdik. Tabii vatan için derken burada Allah için demektir. Çünkü vatan sevgisi imandan hadisine göre bunlar birdir. Yani vatan için, namus için demek, insan kadın için ölmüyor yani. O namus da Allah içindir. Hanımın karın kızı, komşunun hanımı karısı kızı da Allah'ın sana emanetidir. Dolayısıyla asker burada ne yapıyor? Farzı kifaye yapıyor. Yani bir ordunun olması, askerin olması, her an bunların tetikte olması, bir saldırıya karşı taarruza geçecek faaliyette olması, bunlar orada efendim vazife yapıyorlar. Yan gelip yatıyor. Lan ne yan gelip yatıyor? Asker yan gelip yatar mı? Asker orada şimdi bir şey yok. Kaç senedir harp yok. Lan kaç senedir harp yok diye. Efendim tabii ki bu ordu devam edecek. Burada devamlı tetikte olacak, talimli olacak. Sade hudutta olmak değil ki. En ufak bir şeyde yine Allah muhafaza etsin. Akif'in dediği gibi rahmetullahi aleyh. Allah yazdırmasın bir daha İstiklal Marşı ama Müslüman da uyanık olacak, tetikte olacak. Her an gavur su uyur düşman uyumaz. Gavur durur mu ya? En ufak bir fırsatını bulsa bindirmeye bakar. Buna kim güvenebilir? Yılandan emin olunup da kucağına koynuna sokulur mu? Akrebe güvenilip de efendim koynuna sokulup yatılır mı ya? Hepsi duruyor tetikte böyle bütün gavurlar. Ne intikam hırsı var onlarda? Hiç bitmez onların intikam hırsı. Osmanlı ecdadımızdan dolayı bize de devam eden bir tabii hem dinimiz, imanımız, ecdadımızdan dolayı bize çok büyük bir kinleri, nefretleri var. Onun için silahımız, gücümüz, kuvvetimiz, ordumuz. Şimdi az önce iki kere söylediniz. Evet, kuvvetli bir şekilde. Evet, imandandır hadisi. Bu hadisin bir dönem ben hatırlıyorum çok geniş bir biçimde mevzu bir hadis olduğu. Ya mevzu da her şeye olmadı. Aslının olmadığı olur mu ya? Şimdi burada bunların hepsini hadis kritiği olarak konuşuyorlar. Mananın nereye gideceğini düşünmüyorlar. Bu manen sahiptir. Lafız şöyle mi söylenmiştir, böyle mi söylenmiştir gibi meseleler var. Yani vatan sevgisi imandandır derken nedir yani? Medine'ye geldi, düşman saldırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Müdafaa etmedi mi vatanını? Hendekleri kazdırmadı mı? Orada 25 gün oralarda aç, sefil, perişan vaziyette. Niye? Madem onlar buradan geldi, biz de gidelim başka bir yere ya. Ne burada ölüyoruz? Deseydi. Yani vatan sevgisi. Mekke onun vatanı değil miydi? Onlar beni çıkartmasa ben buradan çıkmam vallahi. Ey Mekke diye ağlayarak çıkmadı mı Mekke'den yani bir peygamber? O zaman Mekke'de taş toprak yani. Peygamber taşı toprağı mı söylüyor? Bu Sahih Buhari'de var. Vatan senin yurdun namazın içindir. Abdestin içindir. Güvenliğin içindir. Öbür türlü nasıl hareket edeceksin? Yani ben mesela Avrupalara çok gittim sohbetlere. İki gün duramıyordum. Yani incelesinler çok da giriş çıkışım vardır. 2-3 günü geçen yoktur. O da bir iki yerde sohbet eder. Öyle mi, o kadar hep kısa süre mi? 2 günü geçmez. Cumartesi giderim, pazar döndüm. Hep cumartesi giden pazar döndüm. Niye? 2 sohbet yaparım dönerim. Neden? Yani gezilecek bir durum yok. Bunalıyorum ya. Çandan, mandan, kiliseden, şeyden nur yok. Yani bunalıyorum. Sıkıntı basıyor beni. Niye? Genellikle bizim vatandaşlarımızdan bu tür yurt dışı gezileri yapanlar çok büyük memnuniyetlerle dönerler. Ben bilmiyorum. Ben çok rahatsız kalırlar. Çok rahatsız oluyorum. Çok rahatsız oldum yani. İslam, manevi hava mı rahatsız ediyor? Tabii manevi hava aşırı rahatsız ediyor. Küffarın ruhlarının tabii şeytanların, cinlerin ruhları şeyleri de fazladır orada tasallutu. Kafirlerin yoğunluk olduğu noktalarda ruhaniyet yani sıkıntı basar. Sıkıntı basar. Şimdi şu vatana geldiğimiz zaman Allah nefes alıyoruz bir rahat ediyoruz ya. Efendim şurada ecdadımız zaten vatan olmak için tabii şehit vermek lazım. Bu şehitlerin olması, bu toprağın şehit kanlarıyla sulanması, bu Çanakkale'de bütün bunlar. Ama mesele Allah için olduğu. Ne diyor hadis-i şerifte? Tarafgirlik için savaşan şeytan yolundadır. Taassup ırkçılık için savaşan şeytan yolundadır. Ama men katelel tekure kelimetullahil ulya, Allah'ın dini davası en yüce olsun diye savaşan fevfise billah, onlar Allah yolundadır. Çanakkale'deki savaştaki ecdadımızın tümü Allah'ın dini davası ulya, en yüce dava olarak kalsın diye şu ezanlar için, şu namazlar için, şu cemaatler, namuslar, mukaddesat, vatan bunlardandır. Bunun için savaşmışlardır ve şehit olmuşlardır. Yani yoksa akıl mantık almıyor ya, kafirler yedi düvel şaşırdı kaldılar. Mevzilenmişler etmişler, adam orada şehit oluyor, arkadaki şehit olmaya böyle sevinçle hazırlanarak o ne şuur verilmiş. O şehadetin hakkındaki ayetler, hadisler nasıl işlenmiş. O komutanlar o yolda gelirken ne namazlar cemaatle kılınıyor. Bir mektuplar var, bir kitabı çıktı bunun. Birkaç sene evvel görmüştüm, şimdi kitabı tam aklımda değil. O mektupları yayınladı yani. Mektuplardan anlaşılıyor içerik. Mektupta ne yazıyor? Şimdi diyor işte hafız falan diyor ezan okuyor. Şu anda bu mektubu yazıyorum diyor. Derenin kenarındayız diyor. Bütün asker abdese başladı diyor. Namazı cemaatle kılacağız diyor. Salat tefriciyeler okunuyor diyor. Böyle mektuplar var ya. Şuura bak. Sen tabi salat-ı tüncinaları, tefriciyeleri bilirsen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o muharebeye bizzat iştirak etmiştir. Birçok zuhuret var Çanakkale hakkında. Kainatın efendisinin mevzilere geldiği ve manen himmet ettiği ve medet olduğu sallallahu aleyhi ve sellem. Bunların asılsız olduğunu filan söyleyenler de oldu. Kendileri asılsız da ondan yani. Bunların hepsinin aslı var. Kayıtları var, anlatanları var, görenleri var. Rüya da değil, açıktan görenleri var. Daha yakın tarihte efendim o anzaklardan falan gelenlerden, yani yakın derken şimdi belki ölmüş olabilirler, türü bitmiş olabilir, türü tükenmiş. Bu Çanakkale'ye gelen katılanlardan var tabii. Kimisi öldü burada, kimisi geri döndü. Geri dönenler. Ya bize Çanakkale'dekilerden karşımıza çıkan askerden bir bazılarını gösterir misiniz? Gösterdiler. Tabii bu yaşlılardan tabii, onların da yaşı ona göre şey. Bunlar değil diyor, biz minare kadar uzun boylu kişiler gördük, gösterildik. Bu ayet-i kerimelerde de var. Ve yede hu bi cunudillem terav, sizin görmediğiniz ordularla destekliyor. Şimdi melek ordularını Müslümanlar görmez. Kafirler görür. Bak adam diyor ki, hadiste de var bu. Hatta Huneyn Muharebesi'nde birisi daha Müslüman oldum diye Mekke yeni fethedilmişti. Mekke fethinden 18-20 gün sonra Huneyn'e çıkıldı. Çok kısa bir zaman. Bu sefer Mekke'den de bazı fetihten sonra iman ettim diyenler de katıldı. Canını kurtaranlardan. Bir tanesi şimdi ismi lazım değil. O zaman içine İslam daha girmemiş. Deneme safhasında ama Müslüman olmuş görünüşte. Meleklerinden bazı alametler söyleyince şöyle birilerini görüyorum falan tarif edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hey falan dedi, dikkatli ol dedi. Onları ancak kafirler görür dedi. Yani sen hala Müslüman olmamışsın demek istedi ona. Çünkü o melekleri onlara gösteriyor Rabbim. Çünkü gayba iman meselesi. Müslüman tarafı gayba iman edecek. Görmeden iman edecek. Birçok ayet-i kerimede var melek ordularının indirildiği. Müslümanların bütün harplerinde melek orduları gelir. Bu kesin kaydedir. Bu kesin kaydedir. Yani Allah için, din için, vatan için, namus için olanları kastediyor. Yoksa Libya karışmış iç savaş. Yani Müslüman Müslümanı öldürürkeni kastetmiyoruz. Yani Yunan'a karşı, Rus'a karşı, bilmem hangi gavura karşı, yedi düvele karşı. Bu millet Allah için, din için, vatan için, bayrak için, kutsalları için savaştı ya. Ama ne mücadele verdiler yani. Hiç böyle taviz vermeden, yani cephede namazlarını bile bırakmadan, zikir üzere, hepsi huzur üzere. Ne, onlar seçkin insanlar. Tabii çok onlar, müthiş fotoğraflar var. Onlar, keşke getirseydik. Yani aslında bugün ben dedi, vakit duydum demin şurada içeriden sizin haberinizi sesi geliyordu. Genelkurmay Özel yeni hiç görülmemiş arşivden evet. Şeyler diye duydum da görüntü yoktu orada, göremedim. Yani merak da ettim. Efendim, mübarek insanlar, kutsal insanlar. Çok büyük değerlerimiz onlar. Ama onların efendim uğrunda canlarını, her şeylerini feda ettikleri bu vatanı şimdi biz nasıl koruyacağız? Bütün dünyanın gavuru şimdi emperyalizm, siyonizm, burayı böldürmek, federalizme sokmak, ondan sonra bir şekil Büyük Orta Doğu projesiyle efendim Doğu Güneydoğu'yu bizden almak, ondan sonra orada cirit atmak, o noktadan sonra artık geri kalan diğer vatan parçamıza da göz dikmek. Çünkü durmaz, durmaz o kutsal harita dedikleri Nil'le Fırat arasındaki büyük İsrail projesini devreye sokmak için çabalar. Buna alet olanlar, buna malzeme verenler, satılanlar, satanlar, piyasa borsaya dönmüş ya. Borsaya dönmüş. Yazıktır, günahtır. Taviz vermemek lazım ya. Ne olursa olsun ya. Şu vatanın bölünmemesi için çok fedakarlık yapmak lazım. Ama milletin bu şuuru, kutsal değerini yitirtiyorlar. Bir defa şehitlik hakkında özel sohbetler yapılması lazım. Dini vaazlar yapılması lazım. Etkili konuşmacılar, hatipler bulunması lazım. Bu şehitlik çok önemli. Kaçmaması lazım. Yine de teröristlere karşı kahraman Mehmetçik savaşıyor. Maşallah kaçan yok, göçen yok. Duymadık bir kaçan da yani. En zor yerlerde. Allah onlardan razı olsun. Allah askerimize çok yardım etsin. Çünkü eşkıya ile uğraşıyorlar. Efendim bunlar çok önemli meseleler. Ama tam başka bir yere geliyor şimdi. Yani geliyor derken Çanakkale ile bunu irtibatlamak zorundayız. Evet. Bugün yine devam ediyor. Zaten. Çanakkale ruhu canlı tutulması lazım. Aynı düşmanlık, sinsi düşmanlık devam ediyor. Cephede kaybediyor, masada kazanıyor bunlar. Masada kazanıyor. Bu bölücülük faaliyetleri buna götürüyor işi. Ben dini anlamda da sıkıntı var. Yani Şia'nın müdahalesi var. O da kendine göre ayrı bir operasyon memlekette yapmaya çalışıyor. Bakın Bahreyn'i karıştırıyor. Suudi Arabistan'ı karıştırıyor. Ve devamlı oradan efendim İran müdahale ediyor. Çünkü Şia'nın da rejim ihracı projesi var. Onların faaliyetleri var. Hacıyım hocayım diyen bu milletin vaazını sohbetini dinlediği İslami kanallar geçiren adamlar bunlara çalışıyor bazıları. Bazıları. Hepsini tenzih eder. Bazıları bunlara çalışıyor. Taşeron. Vehhabi'nin efendim taşeronu var. Onun bunun taşeronu var. Hepsinin elinde devlet var. Hepsinin elinde dünya kadar para var. Bu paralarla bütün dünyayı karıştırıyor. Bosna Hersek'inden efendim Azerbaycan'ına kadar. Hoca ithal ihraç ediyor. Hangi cephede uğraşacağız yani? Sıkıntımız çok, derdimiz çok büyük. Ama bu din hizmetleri bu işlere agah olması lazım, uyanık olması lazım. Bunlar bölücü faaliyetlerdir. Bölücü faaliyetlerdir. Dış güçlerle irtibattır bunlar. Biz Osmanlı ecdadımızdan kalma, geleneğimize, göreneğimize göre tam bir ehl-i sünnet vel cemaat üzere mutedil, ifrattan tefritten efendim korunmuş, çok kıymetli bir itikat mirası kalmış ya. Bunu da bozdurmak için onlar bir yandan uğraşıyor. Öte yandan Siyonizmin uşakları, Ermeni dölleri, onlar efendim askere karşı uğraşıyor. Cephede asker onlarla uğraşıyor işte hudutlarda, seratlarda. Allah hepsine yardım etsin. Nedir bu yani şimdi? Bitti mi Çanakkale? Bitmedi. Bu devam ediyor. Kıyamete kadar da devam eder. Çünkü hak batıl mücadelesidir. Bu milleti ve la yezalun yuqatilunukum hatta yurdukum an dinikum in istata'u. Rabbim buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'in ayetinde güçleri yeterse ellerinden gelirse sizi dininizden döndürünceye kadar bunlar sizinle savaşı sürdürecektir. Ve len terza anke'l yehud ve len nasara hatta tettebi'a milletuhum. Sen Yahudi olmadıkça Yahudiler senden razı gelmeyecek. Sen Hristiyan olmadıkça onlar asla senden razı gelmeyecek diyor Habibine. Allah'ımız beyan ediyor. Biz onun ümmetiyiz. Aynı hitap bize de müteveccihtir. Yöneliktir. Dolayısıyla biz bunları böyle razı edemeyiz. Tavizlerin sonu gelmez. Ona buna efendim yalakalık ederek, yaltakçılık ederek bir yere varamayız. Bitmez istekleri bunların. Bitmez. O ruhban okulunu aç bitmez, öbürünü aç bitmez, kiliseyi aç bitmez. Sonu gelmez. İlla anahtarı vermek lazım yani. Tabii. Evin anahtarını vermeniz lazım. Evin anahtarını vermek. Bunlar razı gelmez. Bir de içeriden taşeronları bulunca Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyen diyalogçu bir hocaları da çıkartmışlar piyasaya. %10, %20 bir Hristiyan oluşturup bir azınlık. Çünkü nüfusları kalmamış. Gide gide gide gide 20 bin bilmem ne kalmış Ermeni falan. Dolayısıyla bir azınlık yani vatandaşlardan da bir Hristiyan grubu temin edilebilirse ki proje çok aksadı. Bu proje bayağıdır yürürlükte de tutmuyor. Bizim millet de uyanık gidiyor İncil'i alıyor içindeki Euro'yu alıyor. Euro'yu yiyor İncil'i yakıyor. Caiz midir? Caiz değil ya caiz değil ama bizim millet de bir antika ya. Yani olmaz da işte Müslüman'ı kandıran gavuru kandırmaz mı ya? Bizim millet kandırır, kandırıkçılık var işte. Şimdi, gidiyor yahu diyorum kiliseye girilmez, Tevrat İncil alınmaz. Efendim içinde euro koymuş, mark koymuş, bırak böyle şeyleri. Ama işte neyse onlar hesap ediyorlar, bunları gavur eder miyiz? Bizimkiler de para yiyor. Gavur da olmuyor elhamdülillah. Tutturamıyorlar yani. Nişantaşı'nda bayağı dağıtıyorlarmış hep. İncil minci duyuyoruz şeytlik yani. Şeytlik İslami bir kavram. Şeytlik İslami bir kavram ama herkes sahiplenmeye başladı. Kavram. Olabilir ama yani menşei belli. Ya kelime de... zaten Arapçadan gelme. Şehadet de öyle. Şehit de oradan geliyor. Evet. Yani bunu nasıl başka şunu, yere ithal edecekler? O belki çapıtma son yıllarda biraz var ama pek tuttuğunu söyleyemeyiz yok. Belki şu an itibariyle. Ama millet biliyor kimin istiyorum. Şehit olduğunu. Allah şimdi, için, din için, vatan için, bayrak için şehittir. Askerlik kavramı gündeme geliyor. Bedeli mukabilinde yani parasıyla askerlik hizmeti yapmak ve şehitlik nasıl telif edilecek? Burada gönüllülük... Onu ben onu bilemem çünkü o artık siyasi bir konu veyahut da genelkurmayla siyaset arasında anlaşmalı hayır, bir şeydir. Onu sormuyorum. Onun şeyini bilmem yani bir şey. Bu biçimdeki bir formatta... Ha sen şey diyorsun asker para alırsa... Evet yani gönüllülük esası dışında... O yine şehittir. Onu sormak o yine istiyorum. Şehittir çünkü siz şunu diyorsunuz. O yani profesyonel maaş verirse, tamam, evet. Profesyonel olması uygundur. Çünkü sürüyor şeye acemi insanları çocukları, çelik yelek yok, melik yelek yok. Ondan sonra teröristler musallat oluyor. Yani bundan çok üzgünüz. Profesyonel olmasında fayda var. Oraya gidenin profesyonel olması. Burada para alsa, para almak geçimini temine, çoluk çocuğu var. Para alması onun şehit olsa yani bir engeli, faziletine engel olmaz. Ne gibi? İmamlar para alıyor. O zaman cemaatin namazı kabul olmaması lazım. Yani bedele mukabilinde kılınan. İmam para alıyor, yani arkasında kılıyoruz. Ben 70'lerde biliyorum yani namaz kıldırma memuru falan diye biraz böyle imamlara istihza. Yok, terbiyesizlik olur. İstiska. Şimdi fıkıhta diyor ki, Ehl-i Sünnet fıkhında diyor ki, bu adam 5 vakit bu camide bağlı kalıyor. Bu adam da burada görevde, askerde, şurada bağlı kalıyor. Bu adam burada bağlı kalmasa zaten bu kendi vatan borcunu ödemiş olanlardan. Kendisi bedelsiz olarak Allah rızası için vatana hizmetini yapmış zaten. Şimdi bu adamın buradaki verilen ücret başka işler yapıp çoluk çocuğunun nafakasını temin etmekten alıkoyulma. Orada bağlı kalmanın ücretidir. Yaptığı işin ücreti değil. Evet. Namazın ücreti değil. Ezan okuması müezzinin ezan ücreti değil. Onu Allah için yapıyor yine. Ama nasıl gidecek? 2 saatte bir namaz geliyor. Hele ki kış günlerinde. 2 saatte bir. Nereye gidecek? Nereden gelecek adam? Hangi işe gidecek? Bağlıyor o iş onu. Mavafi o arada işini gören hocalarımızın da olduğunu biliyoruz. Yani varsa helal bir yoldan işini görsün. Tabii ki canım, ben de bir şey demiyorum. Allah Allah. Belki caminin yakınında bir tezgah açtı satıyor. Şey, evet. Yapalım şimdi. O da helal. Ama aksatmasın şeyi de. Teybi dayamasın minareye. Teybi dayamasın ezana yani. Yoksa biz orada. Öyle bir moda da var. Evet. O zaman haram olur. Öyle o, mi? Tabii haram olur. O vazife ona o para niye veriliyor? Ezan okuyacak diye veriliyor. Namaz kıldırıyor diye veriliyor. Ama namazı parayla kıldırmıyor. Burayı dikkatli anladığımız zaman bu orada bağlanma. O işin onu bağlaması karşılığıdır ve bu caizdir. Şehitlikte de aynı konudur. Zaten menkutile mazlumen fe o şehidün. Zulmen öldürülen şehittir. Bu zaten buradan vatanı müdafaa noktasındayken öldürülürse, Allah muhafaza etsin, hiçbiri öldürülmesin inşallah. Ama böyle bir hal vakı olduğunda da şehitliği kesindir canım. İmanı olduktan sonra nasıl? Bir ara vereceğiz, devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürüyor. Bundan sonraki bölümde müzik ve futbol konusunu konuşacağız. Ama futboldan önce, anlamam da. Futbolun yani, fıkıhta yeri de yok. Spor ve futbol. Yani, futbolda kitapta yeri özel... yok. Nereden konuşacağız ya? 104 kitapta yeri yok. Evet, futbolun kitapta yeri var mı yok mu? Futbolun yeri olduğu kitapların hükmü ne diye sorarız o zaman. Ama kısa bir aradan sonra. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürüyor. Bu bölümde müzik ve futbol konuşalım istiyoruz. İbrahim Tatlıses'e yönelik suikast sonrasında ana haber bültenlerinde bile İbrahim Tatlıses'in parçaları çok geniş yer tutmaya ya başladı. Ya haber seyredemeyecek hale geldik ya. Haberin içinde yarım saat şarkı. Aslında soruların arasında da. Tabii birinci soru. Bugün evet. Rast geldi yani. Rast geldi değil, sıramız oraya geldi. Evet. Bakın ilk soruya bakın. Müzik sorusu ne demiş izleyicimiz? Hocam müzik dinlemenin ve televizyon seyretmenin dini hükmü nedir? Müzikli ilahi dinlenir mi? Tabii müzik aletlerinin kullanıldığı ilahi demek istemiş. Enstrümanlı, evet. Soru da bu. Biz de İbrahim Tatlıses vesilesiyle müziği konuşalım istedik bu hafta. Evet. İbrahim Tatlıses'e Allah'tan şifa dileriz. Allah'ımız şifa ihsan etsin. Şimdi tabii yapılan iş şahıslara göre İslam hüküm vermez. Hüküm umumidir. Müzikle ilgili olarak ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde ekseri yani hüküm yasak olduğuna dairdir. Bu müzik derken makam, name, musiki hakkında değil bu. Alet, enstrümandır müzik. Müzikten kastımız alet, enstrümandan bahsediyoruz. Estaizu billahi ne buyuruyor? Ve minen nas men yeşteri ilahe vel hadis liyudille an sebilillah bi gayri ilim. İnsanların öylesi var ki lehvel hadisleri satın alıyorlar parayla. Lehvel hadis eğlenceli işte laflar, lakırdılar. Niçin? Cehaletle insanları Allah'ın yolundan saptırmak için. Bir azap tehdidi var peşinde. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde, Nesefi tefsiri gibi birçok tefsirde, İbn-i Mesud radıyallahu anh, büyük sahabi diyor ki, yemin ediyordu, bu gınadır. Yani çalgıdır. Bu var. Ondan sonra hadis-i şeriflerde, istima'ul melâi masiyetün, çalgı aletlerini dinlemek günahtır. Vel cülüs aleyha fiskun. Bu meclislerde oturmak fasıklıktır. Yani yoldan çıkmansın. Ve teledzi veya küfrun. Bundan lezzet almak küfrani nimettir. Yani bir nimete nankörlüktür. Lezzet almak derken de tabii hele bir de ruhun gıdasıdır, şudur budur şeklindeki beyanlar daha da sakıncayı artırıyor. Yine bir hadis-i şerifte bir insan şarkı söylemeye başladığı zaman şeytan gelir. Bunlar hep sahih hadislerde. Boynundan aşağı oturur. İki ayağını omuzlarından aşağı sarkıtır. Adam susmadıkça şeytan susmaz. Yani bakıyorsun hakikaten böyle o ritim, o hareket, o şey. Yani namaz kıl dediğin zaman belim ağrıyor, eğilemiyorum, doğrulamıyorum, secde edemiyorum diyen nenesi dedesi horon teptiği zaman yani adam ne biçim hareketler yapabiliyor yani. Diyor ki o durmadan şeytan durmaz diyor. Bu da hadis-i şerifte var. Bunlar hep birçok sayı hadis-i şeriflerde de geçer. Bundan dolayı cumhur ulema yani dört mezhep alimlerinin ekseriyeti ki fetva bunların verine göredir. Bu müzik aletlerini haram saymışlar, yasak saymışlar. Ancak defe hadis-i şeriflerde e'linu azen nikah vadribu ala bidduf nikahta def çalın emri var. Zaten haram olsa bu sadece nikahta helal olmaz. Dolayısıyla sadece defi bundan istisna etmişler. Defte de çıngıraklı olmamayı. Bendir dediğimiz. Yani neyse o çıngıraklı bendir. Olmamayı şart koşmuşlar. Bendir de o ziller yok. Ziller olmayana müsaade etmişler. Geri kalanı yasak saymışlar. Fakat kudüm var. O zaman kudüm de bu sınıfa evet. Giriyor öyleyse. İşte yani o işte def şeyine müsaade edilmiş. Ama İmam Gazali gibi. Ben daha birçok alim yani onların da ismi öyle bir tane iki tane değil ki özellikle İmam Nablusi ki hem Hanefi'dir hem Nakşi'dir yani. Büyük allamedir. Onun bir İzahü'd Delalati Sema'il Alat diye kitabı da var. Efendim o kitabı hatta meramdan bir gecede bitirdim. 400-500 sayfa kütüphaneden yazmadan aldım. İnceledim. Onlar diyorlar ki hadis-i şeriflerde bu çalgıyı yasaklayan, zemmeden hadis-i şeriflerde hep ne var? Efendim yanında kadın oynatma ve içki lafızları var. Hakikaten İmam Nablusi bunu iyi bir incelemiş. Baktım hakikaten ben de sonra birçok hadis-i şerifte efendim lehvin yani çalgıda lehiv kelimesinden çıkartırsak hemen öncesinde veya sonunda işte efendim يستحلون الحر والحرير والمعازف mesela bir hadiste ümmetimden bazıları çıkacak ahir zamanda işte ipeyi helal sayacak, çalgı aletine ipek sarılacak, zinayı helal sayacak gibi hadis-i şerifleri onlar değerlendirmiş. Alimler diyorlar ki bu mücerret manada değil, bunlarla birlikte olursa haramdır demişler. Buna göre bunlar bir ne koymuşlar? Şartlar koymuşlar. Evet. Şimdi bu şartlara baktığımız zaman ne diyor mesela? Evvela isterse hiç alet olmasın, nameli okuyuş, musiki üzere okuyuş olsun. Elfazın muhtevası şartı var. Muhteva İslam'a itikada aykırı olmayacak. Ne olabilir mesela? Misaller yani, vermemiz lazım. Şarkı sözlerinden. Şarkı sözleri. Bu adamı dinden çıkarır. Çünkü bunu severek ve memnuniyetle ve kabulle dinlediği için okuyanı çıkarır, dinleyeni de çıkarır. Çünkü dinleyende de rıza var. En büyük tehlike şu anda burada. Velev ki hiç davul zurna yok. Adam sesten okuyor. Bunda hiçbir haramlık yok. Yani bir adam makamla biz okuyoruz. Allahümme salli. Bu nedir? Makamdır. Haram mı şimdi bu? O öbürü de o zaman haram değil. Yani makam haram olmaz. Bütün ezanımız kahvedimiz hepsi makam. Osmanlı bütün makam üzerine kurmuş bu şeyi. Yani makamlarda bir sorun yok. Makamlı okuyuşta. Ancak burada iki sorun meselesi var. O aletli olmak ayrı. Demin anlattım. Aletler hakkında cumhur ulema defin haricinde izin yok diyor. Ama bazı alimler de efendim bu bazı şartlar koşarak bu şartları haiz olursa diğer aletlerde de zarar yok diyor. Efendim buradaki mesele nedir? Buradaki şartlar belki hepsi şu anda aklıma gelmeyecek. Ama en mühimi nedir? İçeriktir. İçerikte ne olmayacak? Kafir eden evet. Sözler olmayacak. Ne edebilir kafir? Efendim şudur. Bir tanrıya taptım, bir de sana taptım diyor karıya. Veya adama. Taptım dedim mi İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn yani. Ancak sana taparız diyor. Sen de ancak sana taparızın üzerine Fatiha'ya bir ilave koyuyorsun. Bir de sevgiline tapıyorsun. Dinden imandan çıktın yani şimdi. Dinleyen de böyle kafayı sallayarak aa falan derse o da gitti. Namaz abdest para etmez. Hacı hoca gider. Müslüman şuurlu olacak. Adam ne diyor sen de yapıyorsun. Her şeye şakşak olur mu ya? Biraz dikkat et. Ne diyor? Kahpe felek diyor. Bu öyle bir şarkılara girmiş ki bu arabeslerde marabesler. Günlük dilde de çok yaygın bu. Günlük dinde de neredeyse işte şarkıda çok var. Allah Allah Allah Allah. Yani o şarkıyı dinlemek, müzik enstrümanın hiçbir şey sıfır kalır bunun yanında. Eğer o lafı dediği anda ama eşhedü en la ilahe illallah kelime-i şehadet iman tazelemek lazım. Hemen kapat, kaç, git. O dinlenmez. Kahpe felek, kader. Kadere sövmek, feleğe sövmek. Beni mi buldun? Ben senin kulun değil miyim? Üf. Bu laflar bugün müptezel şekilde sergileniyor, okunuyor, ediliyor. Ne okuyanın haberi var, ne dinleyenin şuuru var. Yani millet bir alem ya. Bugün haberlerde baktım soruyor diyor ki peygamberimiz nerede yatıyor diyor. Bilmiyorum diyor ya. Kabe nerede diyor onu da bilmiyorum diyor. Irak'ta olabilir diyor ya. Normal akıllı başında adam. Herkese sor. Kaç kişiye sordu? İki kişi zor dedi ya. Kabe nerede mi? Yani adam da yaşlı başlı adam. Daha hacca gitmedim ki yavrum ne bileyim diyorum. Spiker de diyor ki hacca gitmeye lüzum yok diyor. Amerika'ya da gitmeye lüzum yok. Bilen var. Kıta nerededir dersin diyor yani başkentini diyor falan. Ya gidince söylerim sana diyor. Ya Allah Allah. Peygamberin kimde sana haberi yok ya. Yani bu adam nereden bilecek şarkının içeriğinde yani bunu? Evet yani bilmeden bilmemek mazeret değil. Değil midir? İslam'da itikat konusunda. Fıkıh konusunda. Farz olan bir fıkıh. Namaz. Namaz kılıyorsun. Namazın müfsidi. Ne bozar bunu? Bunu bilmeden namaz kılıyorsun. Ben bilmiyordum. Böyle bir şey var mı ya? Talebül ilmi ferizatun alâ kulli müslümin ve müslüme. Her müslümana ilim tahsili farzdır. Hangi ilim tahsili? Fizik mi? Mühendis mi olacağım ben? Herkesin mimar olması farz mı? Doktorluk farz mı? Yani o farz-ı kifaya kabilinden desek ehli onu öğrenmek zorunda. Yani bir kısmı her müslümana zaman. O farz olan ne? Her müslümana farz olan itikat, ilmi hal. İtikat nedir? Ehl-i sünnet üzere Allah'ı tanıyacak zaruriyat-ı diniyeyi inanılması gereken mecburi hükümlerin helal aramı bilmek. İlmi hal ne demek? Farz olan şeyleri tatbik etmek için gerekli bilgiyi öğrenmek. Bir abdestin bozanını öğrenmeden nasıl olacak? Efendim istediğin kadar abdest al, gusül al. Ondan sonra bozarsın haberin olmaz abdestliyim sanarsın. Yani bunlar farz. Her Müslümana farz dediğimiz bu. Bu da buna giriyor. Mesela bugün giremedim konuya. İlk bölümde yaptığım itikat derslerimde biraz bu genel dehşetten insanlar biraz kendimize gelelim toparlanalım derken tabii vakit doldu. Şimdi önümüzdeki hafta inşallah dersimizde insanlar iman bakımından kaç kısım kafir, münafık, Müslüman tasnifi yapılacak. Ondan sonraki dersimizde de inşallah ne yapılacak? Elfaz-ı küfür, insanı kafir eden sözler. İtikat risalemde benim var bunlar. Misal olarak var. O başlıklar olarak geçiyor. Küçük risale o. Ama orada bir detay, birkaç detay verebileceğiz. Şimdi ne diyor hadisi kutsi'de, Buhari'de geçer? Yesubbu ibn Adem'e dehra ve enet dehra. Adem oğlu zamana söver diyor. Yani feleğe. Halbuki onun sevdiği felek benim diyor. Sövdüğü felek benim diyor Allah. Hadisi kutsi demek Rabbimizin manası. Ne demek bu? Şu demek. Niye dertlendin, efkarlandın? Feleğe sövüyorsun, kahpe diyorsun haşa. Efkarın nereden? Sevgilimi elimden aldı. Sevgilini elinden alan felek de değil, melek de değil. Ellezi halakal mevvel hayat. Ölümü yaratan benim diyor. Hayatı yaratan benim diyor. Rabbim. Emate ve ahya. Öldüren benim, dirilten odur, ancak odur. Necim suresi dirilten odur. Bu öldürmeyi Allah sahiplendi mi? Sahiplendi. Bunun üzerine sen kim öldürdü bunu ya dediğin zaman, bunu benden alan, şöyle olsun böyle olsun dediğin zaman, direktman senin sebbin, hakaretin, sövmen ve itirazın ve şikayetin, efendim nereye gider? Muhyi ve mümit olan Allah'ımıza gider. Burada başka bir devrede bir şey yok ki ya. Feleğin ne alakası var? Felek dediğin gezegenlerin deveranı, bilmem dönüşünden, mevsimlerin gelişinden, yani zamanın sürecinin işlemesi. Bu işleme neticesinde olumsuz şeyler başımıza geliyor. Bundan dolayı da sinirlenip sövüyor. Bu adamı kafir eder. Allah'a bizzat sövmektir. Mevla Teala öyle buyuruyor. Çünkü diyor, burada itiraz bana geliyor. Ama şimdi ben bunu böyle düşünmüyorum. Maksadım da bu değil. Maksadım budur, bu değildir. Sen kader dediğin şey nedir? Allah'ın yazısı. Sen Allah'ın yazısına, efendim bu nasıl yazı, bilmem ne, bu gibi laflar, bu şarkılarında laflarını bilmem ben. Ama mana olarak bu içerik, bunlar seni kafir eder. Böyle bir şarkıyı söylemek de haramdır. Haramı bırak, gavurluktur. Dinlemek de insanı kafir eder. İçerik. İçerikte yine bir şart daha var. Bir kadını ne yapmayacak? Müşahhas belli bir kadının dudağını, burnunu, kulağını, gözünü tasvir etmeyecek. Şuran şöyle, buran böyle diye bir şekil vererekten bir şehveti tahrik etmeyecek. Sözleri konuşuyor. Sözler içerik bakımından. Böyle olursa yine bu şarkıyı söylemek de haramdır. Dinlemek de. Dinlemek de haramdır. Ondan sonra. O anda ne kadar meşru bir şey de olsa, içeriği doğru düzgün olsa, namaz geçiyorsa, kılmamışsın da namazın vaktinde onu dinlerken, meşgul olurken namaz geçiyorsa, o anda onu dinlemek haramdır. Efendim, bu gibi bazı şartlar var. İşte içerik bakımından bu şartlar var. Efendim, kadın oynatılıyorsa orada, yani kadın erkek karışında bir kadın erkek birbirinin avretini görme noktası varsa, o mecliste bulunmak işte fasıklıktır da dediği haramdır. Ki o da ekseriyetle kaçınılmaz olarak oluyor. Hele ki kadın söylerse tamamen sesinin nameli olması sıkıntısından, mesela kadına ezan da okutturulmaya müsaade edilmiyor, Kur'an da okutturulmuyor. Erkeklere karşı yani. Kadın kadınlar arasında Kur'an okuyabiliyor. Erkeklere okumasına müsaade verilmemesinin hikmeti gibi. Burada da kadın olduğu zaman başka şeyler devreye girebilir. Nameli okumasından dolayı. Ondan sonra avret meselesi, yani vücudunun tamamı avret olduğu için kılık kıyafetten onu dinlemek vesaire harama giriyor. Efendim şarap olursa, o meclise içki olursa, içki olursa bu da ne yapıyor? İşi harama sokuyor. Haramların bulunduğu meclisten dolayı. Bu şekilde hadis-i şerifte çünkü yine ne buyuruyor? El-gina beridüz zina, öyle bir şey var. Çalgı zinanın postasıdır. Gibi. İşte bu gibi tahrik içerikli müzikler, şimdiki hele o klipler, mülipler, bilmem neler, yani çırılçıplak falan, bunlar adamı nereye götürür? Bunları seyrederse, dinleye dinleye haramlara, günahlara teşvik eder diyor. Tabi bu şimdiki için demiyor, hadis-i şerif 1400 sene evvel. Ama şimdi içerik, bu hadis-i şeriflerin muhtevası daha çok bariz olmaya başladı yani. Çünkü böyle görüntülü mürüntülü şeyler de yeni çıktı. Dökük saçık vaziyette. Bu gibi bayağı bir şart var. Tabi burada şimdi hemen akla şu soru geliyor ister istemez. İlahide kullanılan enstrümanlar, tasavvufta dini musiki veya tasavvuf musikisi diye tanımladığımız musiki tabii konusu bunlar... var. Mevlevilikte malum ney ve bendirin birlikte kullanılması hali, ki şimdi diğer müzik enstrümanları da bir arada kullanılıyor. Bunların yerinde tanımlamak. Yeni tanımlamak yani. Şimdi bunlarda içerik sorunu yok. Elbette. Herhalde kadın erkek sorunu yok. İçki sorunu yok. Bunlarda demin namaz terk etme sorunu yok. Demin saydığımız şartlara baktığında böyle görülüyor. Burada yine biz bir şeriatın zahiri var. Bir de batını. Bir de batını var. Yani tasavvuf tarafı var. Şimdi şeriatın fıkhından biz ayrılamayız. Fıkha baktığımız zaman cumhur dedik. Yani fukahanın ekserisi bunları, yani aletlerle olanı. Def dışındaki alet dediğimiz enstrüman diyorlar şimdi. Bunları caiz görmemiştir. Ama caiz görenler de azımsanacak adamlar değildir. Yani İmam Gazaliler derken, İmam Gazaliler'den çok önce de var. Buna sema denir. Tasavvuf dilinde. Bunun cevazının ispatı hakkında ciltler dolusu kitaplar yazılmış. Evet. Bunun reddine ciltler dolusu kitaplar yazılmış. Bu çok büyük bir konudur. Ama Bizim bakış açımız Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin görüşü olsun. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. İki tane geldiler, saz çaldılar. Def değil, saz. Yani Buhara, Özbekistan kültüründe de var. Yani var, o evet. Ne diyorlar, ozan gibi şeyler hala da devam eder Anadolu'muzda. İki kişi geldi, saz çaldı diyor huzurunda. Onları durdurmadı. Yani saz çalıp da bir hikmetli bir şeyler söylüyorlar. Durdurmadı, kestirtmedi. Son sözü şu oldu. Çok güzel bir söz. Biz bu işi yapmayız, inkarda etmeyiz. Ne güzel söz ya. Biz bu işi yapmayız. El-Hadaikul Verdiye isimli Nakşi Büyükleri hakkında büyük bir kitap vardır Arapça. Onda bu geçiyor kaynak olarak, merak edenler varsa. Dolayısıyla biz bu işi yapmayız, inkarda etmeyiz. Yani bir Mevlana ney dinlemiş? Nasıl ney dinler, haramdır bu Mevlana da kimmiş falan dediğin anda gidersin gümbürtüye yani. Sen öyle Mevlana'ya, Gazali'ye, Nablusi'ye radıyallahu anhüm bunlara böyle bu nasıl iştir falan diyecek. Fıkıh aliminin biri İmam-ı Nablusi'yi tenkit etmek üzere tekkesine gitti. Şam'da. Geldi tekkiye, sazlar, bütün her taraf duvarlar saz. Aletler falan. Ama bunlar manevi etkilenme ve ruhani alemi hatırlatma manasında. Bunların karıyla, kızla, haşa ve kella, öyle efkarlanmak, bilmem ne, sevgilim kaçtı, bilmem evim yıkıldı diye dertleri yok. Bunlar hep bişne vezney, tün hikayet mi hikunet, ez cüdayi haş hikayet mi hikunet. Ne diyor Mevlana? Dinle neyi diyor? Niye ayrılıktan şikayet ediyor? O da yani ruhlar aleminden ben geldim diyor. Mevlana'nın maksadı burada ne? Neyi dinlerken diyor ki bu ne? Bu sesi nerede? Nasıl çıkarıyor? Kamışlıktayken diyor bundan bu ses çıkmıyordu. Bunu mekanından, öz yurdundan kopardılar. Koparınca diyor bu bir dertlendi, bu bir ötmeye başladı ki diyor. Erkek, kadın, uyuyan, uykuda herkes benden şikayetleniyor. Niye ya? Kes sesini, ne kadar ötüyorsun diyorlar diyor. Biz de diyor ruhlar alemindeydik. Ruhun min nuri arşillahi mebdeuha. Ruhun kaynak alıntı yeri arşın nurudur. Yine Mesnevi'de geçer. Ve türbetül ardı asfül cismi vel vatani. Mesnevi'de Arapça az vardır. Bu da Arapçalardan biridir. Toprak da diyor beden vatanını, vetenin asıl vatanı değil ama cesedin derinin, etin kemiğin vatanıdır. Şimdi ruhu fi gurbetin, ruh gurbete gelmiş diyor. Vel cismu fi vatanin, beden vatanındadır, topraktadır. Ama kime acımak lazım diyor. Sen diyor devamlı bedenine yediriyorsun, içiriyorsun, yaldız diyorsun, süslüyorsun, bakım hep bedene. Halbuki bu evinde zaten. Evindekine acıma diyor. Ferham gariben kaiben nazihal vatani. Vatanından uzak gurbetteki ruha acı, ruhun sıkıntıdadır. Çünkü manevi alemle irtibat, huzur istiyor. Beden devamlı nefsani hazlarını istiyor. Hayvani, behimi, şehevi. Hal böyle olunca burada onların dinlemesi ne manada? Tefekkür manasında. Neyin sesinden neye getiriyor işi? Diyor ki biz de ruhlar aleminden bizi yerimizden kopardılar, bu bedene soktular. Onun için biz de dayanamıyoruz. Bir an evvel ruhani aleme manevi miraç yapmak istiyoruz diyor. İşte bu noktada onların dinleyişi bu. Adam geldi Nablusi'ye. İşte o şey efendi fıkıh şöyle diyor böyle diye diyecek. Mübarek evliya Allah'tan bir durdu. Şöyle bir parmağıyla işaret etti aletlere şöyle. Hepsinden bir zikir sesleri çıkmaya başladı durup dururken. Hoca anladı ki bu iş sadece kitapla değil, tamam mı? Fıkıhçının lafıyla değil, burada bunun işte manevi boyutu var diye. Onun için tasavvuf derken, şimdi Osmanlı'daki tarikat şeyhlerinde, meşayihte bunlar var. Cerrahi tarikinde efendim görülüyor, Mevlevi'de görülüyor. Bazılarında daha yaygın. Daha yaygın işlemiş. Evet. Osmanlı ecdadımızda da yani saraylarda vesaire. Ulemanın huzurunda falan meşk edildiği bunlar var yani. Bunlar biz haram diyemeyiz. Bu kadar alimin, bu kadar tevatür dereceli, bu kadar insan dalalette birleşmiş diyemeyiz. Onların içerik sorunu yok. Namaz abdest sorunu yok. Müstehcenlik yok, şehvet yok, kadın yok, içki yok, fışkı yok, çengi yok. Yani o noktada onlar ayrı. Ama şu andaki ilahilere geldiğimiz zaman hakikaten çığırından çıkartıldı. Yani dümbelek çalıyor. Yani kalkıp oynayası gelen böyle ilahi olmaz ki. Adamı ağlatacak, duygulandıracak, hislendirecek, Allah'ı ahirete hatırlatacak. Ama baştan bir şey başlıyor. Yani ileriden ne geleceği belli değil. Zannediyorsun ki şey havası ya. Oyun havası oyun gibi. Havası zannediyorsun. Ondan sonra bir de bak Medine'ye gidemedim ya kardeşim. Medine'ye gideceksin ya böyle göbek atılmaz ki. Medine'ye hasretsen biraz ağlamak, sızlamak lazım. Yani şu andaki içerikler kültürel bakımdan olsun, musiki her bakımdan. Aşağı yukarı bir çerçeve çıktı zannediyorum. Çıktı yani. Feraset sahibi feraset izleyicilerimiz sahibine, buradan. Arife tarif, Çemberli Taş'ta marif demiş. Buradan bir sorun çıkartmışlardır. Değerli izleyiciler, bir ara daha vereceğiz ve Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbete devam edeceğiz. Tabii futbol Türkiye'de, dünyada da son yıllarda adeta hastalık derecesinde çok popüler bir... Futbol hakkında iki tane hadis-i şerif okuyayım. Evet. Efendim, min husni islamil mer'i terku mala, yani kişinin güzel Müslüman olduğunun alameti dünyasına ahiretine yaramayan işleri bırakmasıdır. Bir hadis daha okuyayım. Alametü razıllahi teala anil abdi iştigalü bimala, yani Allah bir adamdan yüz çevirdiyse onun nişanı nedir? Onun dünyasına ahiretine yaramayan işle uğraşmasıdır. Anlayan anladı. Ama kötü dizilerle, müstehcen neşriyatla, içki kumar bilmem ne gibi haramlarla uğraşacağına, bu ehvendir. Ehvendir. Evet, yani bir orta yol tutturdunuz. Ama ilmi, ilmi, irfanı, ibadeti, önemli işleri olanın yani, da buna vakit harcaması da yapılan işin ya dünyaya ya ahirete yaraması lazım. Mutlaka. Aksi takta malayaniye girer. Futbolcular açısından burada bir problem yok. Yok, çünkü onlar para kazanıyor. Dünyalarına çok ciddi bir biçimde yaradığına kuşku yok. Dünyalar tabii onlara yarıyor, kulübüne bilmem nesine, ama bu sefer de diyecek ki bize, hoca sen bize müşteri bırakmıyorsun, müşteri olmayınca biz ne yapacağız? Ama ben ne yapayım şimdi o zaman? Bankada müşteri arıyor. Efendim öbürü de müşteri, ama şimdi tabii şey demiyoruz. Yani böyle bir faiz gibi, içki gibi bir haram demedik. Evet. İki tane hadis-i şerif okuduk, anlayan anladı. Bu ölçüler çerçevesinde herkes feraseti nispetinde. Yani bir de ama namazı kaçırıyorsa onu seyrederken, farz bir namaz geçiyorsa o seyrettiği haram oldu. Aa, şu burada can alıcı bir şey söylüyorsunuz. Haram oldu. Namazı kaçırıyorsa, orada bir farzı kaçırıyorsa, bir farzı kaçırttırıyorsa veya bir harama bulaştırıyorsa, dolaylı dolaysız, herkesin kendine özeldir bu iş, bunu da genelleme yapamayız, harama girer. Tabii o tezahüratlardaki küfür, sövgü sözcükleri falan, onlara zaten... Sıbabı müslümü füsukun ve kıtalu küfrun. Müslümanla sövüşmek fasıklıktır. Yoldan çıkmak. Savaşmak hepten Allah muhafaza helal görürse kafir olur. Öbür türlü de daha şey, vuruşmak da, sövüşmek fasıklıktır. Evet. Şimdi bu geçtiğimiz hafta Japonya'da meydana gelen deprem... İşte 5-6 yıl önce bir Marduk tartışması vardı. Maya takvimi işte 2012 Haziran'ında, yani önümüzdeki yılın Haziran'ında bir kıyamet haliyle dünyanın veya bir müthiş olağanüstü felaketlerle karşılaşacağına ilişkin görüşler çok tartışılıyordu. Japonya'daki felaket, yarın akşam ayın tutulacak olması, sanal alemde bazı yazılarla kıyametin giderek yaklaştığını düşürenlerin... Kıyametin giderek yaklaştığı ayetle sabit. Eyvallah ama... Ezifeti lazife, yaklaşan yaklaşıyor yakın diyor. Yakın bir tarih, yani çok kısa yok, bir süre. Yok, yok. Tabii orada hemen Mehdi meselesi gündeme geliyor. Mehdi çıkmadan... Sahte Mehdi'miz de var, birkaç tane. Yani evet, birden... Mesih'imiz var, Mehdi'miz var. Yani sapıktan fazla bir şey yok yani, bol miktarda mevcut, müptezel şekilde... Her gece ekranlarda görebileceğimiz şekilde mevcutlar. Dolayısıyla yani o senaryoyu yazanlara göre bayağı yaklaştı yani. Bir güneşin batıdan doğması, ya onda bir şeyle yaparlar. O işin nihai tarafı herhalde. Nihai yani, tarafı da ondan sonra 120 sene kalıyor. Güneşin batıdan güneş doğmasında. Güneş batıdan yarın doğsa 120 sene sonra kıyamet kopacak. Rivayetlerde bu var. O zaman bugünden yarına 1-2 yıl içerisinde veya çok kısa zamanda kıyamet kopacak diye. Değil. Endişeliye gerek yok. Ben en yakın takvimi söylüyorum. Bu yüzyıldan Mehdi geçti. Çıkamaz. Çünkü siz öyle diyorsunuz. Ben öyle demiyorum. Hadis-i şerif öyle diyor. Ama her yani, yüzün başında diyor. Sizin gibi düşünmeyenler de var. Düşünmeyen var da neye dayanıyor? Duvara bilmiyorum. Dayanıyor. Bilmiyorum. Ben hadise dayanıyorum. O neye dayanıyor? Yani işte Mehmet Ali Hoca'nın sözleri var. Yanlış. Görüşü yanlış. Ben bu dergide yazdım. Efendim bu bütün 40 tane hadis koydum. Hangisi oldu bunların dedim, hiçbiri. Peki hiçbir olmadıysa. Evet. Yani efendim, Arifan dergisinde Arifan bu yazı, okudum, bu sayı, yazıyı okudum. Bu sayı nasıl kaynaklarım? Çıktı yani, diyen ne diyor biliyor musun? Keşiflere göre diyor. Evet. Hiç keşfe göre ilim olur mu? Tabii. İlham ehli sünnete göre bir şeyin sıhhatini bilmenin sebebi olur mu? Tabii Mehmet Ali Hoca anladığım kadarıyla Adnan Oktar'ın televizyonlarına verdiği bir cevap dolayısıyla bu konuyu gündeme taşımış. Bilmiyorum gibi. Bilmiyorum, ben ondan bir haberim yok ama onlar ona Mahmut Mağribi gibi bir o kaldı ellerinde malzeme ve argüman olarak, ona atlamışlar. Onu ikide bir ortaya koyuyorlar. İşte bir dahaki ayki Arif Han sayısında da yazacağım. Mahmut Efendi de sessiz kalmış. Ne sessiz kalmış? Evet öyle söylüyor. Hayır, Talha Hoca diyor ki siz öyle dinlediniz söylüyor. Değil mi? Dinledim evet. Ne hatta diyor? Kaydı var onu arkadaşlar. O sizdeki Mehmet Talha Hoca'nın sözlerini bir aktarabilir miyiz? Bir kere daha biz çünkü dinledik biliyoruz ama izleyicilerimiz bilmiyor. O sebeple onlarla da paylaşmış olalım. Zaten 1,5-2 dakikalık falan bir bölüm herhalde. Onu hazırsa... Yo, varsa millet öğrensin var. Yani kimin evet. Görüşünün ne olduğunu. Biz burada kimse gizli konuşmuyoruz, aramızda konuşmuyoruz. Elbette yani koskoca yazı yazmışsınız. Uzun bir yazı, önümüzdeki ayda devam edecek diyor. Bir defa İmam-ı Rabbani'ye muhalif olmak bizim yolumuza müntesip olduğunu iddia edenler için çok büyük bir cinayettir yani. Hazır mı? Hazırsa versin arkadaşlar, bir Mehmet Ali Hoca ne söylemiş dinleyelim. Şu anda bekliyoruz Allah'ın izniyle. Hicri 1431'deyiz. Hadis-i şerife binaen ümmetimin ömrü 1500'ü geçmez hadis-i şerifinde binaen. Evet. 70 yıllık bir süre var ümmetin tamamlanması ve bu kıyamet alametlerinin bildirmesi yerine gelmesi için. Hazreti Mehdi'yi şu anda beklemeliyiz hocam. Ben şahsen kendi edindiğim bazı artık bilgiler, nasıl diyeyim, işte bize doğan bazı şeylere göre Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesinin yaklaştığını ve Allah'ın izniyle ben de şahsen göreceğime inanıyorum. Maşallah. Merak ettiğim bir şey daha var evet. Sayın Hocam. Muhterem Mahmud Efendi Hazretlerinin Hazreti Mehdi konusunda bildiğiniz bir dersi, bize aktarabileceğiniz bir cümlesi var mı? Yani Efendi Hazretleri, Allah-u Teala onu başımdan eksik etmesin. Amin. Ben şu kadarını söyleyeyim, yani Efendi Hazretleri Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğine kesinlikle tabii ki inanıyor. Ve bazı bilgileri kendisiyle paylaştığımda, ki bizim üstadımız, paylaştığımda bizim o bilgileri tasdik etmiştir. Yani mesela ben yaklaştığını kendisine söylediğimde inşallah demiştir. Yani yoksa hayır, daha çok bir zaman var dememiştir yani. Maşallah. Yani ben de buradan, bakın benim inşallah demesi, yani hayır yok buyurmaması yakın olduğunu gösterir de inanıyorum. Maşallah hocam. Son bir soru lütfederseniz, baktığınız fazla mı? İslam birliğini şu an istemeli miyiz? İslam birliğini şimdiden her zaman istemek mecburiyetindeyiz. Her zaman. Yani Müslümanlar bir ve beraber olmaları lazım. Ama nerede bir ve beraber olacaklar? İslam'da. Allah-u Teala'nın emrinde. Bunu da sağlanabilmesi için herkesin Allah-u Teala ve Resulüne itaat etmesi lazım. Çok teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Sağ olun. Eksik olmayın. Ben de size teşekkür ediyorum. Bu yaptığımız kısa programın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Evet. Tabii hocanın sözleri böyle. Bu röportaj eski. Son bir konuşması var. Talha hocanın son konuşmasında çıktı diyor. Şimdi biz zaten bu reddiyeyi yakındır sözüne diye yapmadık. Farkındaysanız kapakta ne yazıyor Arif Han Efendi'nin? Evet. Mehdi çıktı tırnak içinde. Diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet edenler ya ruhen hastadırlar ya da bir yerlere hizmet etmektedirler demişsiniz. Demişim. Siz. İçeride de bunu ben şimdi çıktı dersen, yakın dersen bir sorun yok. Çünkü Allah Teala iktirafet-i saati, kıyamet çok yaklaştı diyor 1400 küsur sene evvel. Yakın demenin bir sorunu yok. Ama çıktı. Çıktı deyince benim de doğal olarak hakkım değil mi? Kim? Elbette. Yani manyak mıyız biz ya? Hepimizin hakkı yani bu soruyu. Yani bizi aptal sanmasınlar ya. Bu kadar da yani. Hayır şimdi. Yani şimdi çıktı diyorsan benim sana nerede, kim deme hakkım yok mu? Yani lütfen Allah razı olsun, siz bu kadar gazetecisiniz ya, bu kadar hayır, akıllı şimdi, akil insanlardansınız. Estağfurullah. Ya estağfurullah da. Mehmet yani, Ali Hoca sizin camianızın bir müntesibi abi, değil mi? Camiayla alakası yok ki, bunun bağlayıcı bir şeysi yok ki. Biri fare rüyasında deve olmuş. Gece Mehdi çıktı görür, sabah kalkar çıktı gördüm der yani. Dinimiz böyle keşiflerle. Şimdiki sözü konuşmasında diyor ki keşke onu da getirseydik, bir daha derse o konuşmayı getiririm. Hay hay. O sözünüz görürsünüz. Çıktı diyor. Delili ne biliyor musun? Keşifler diyor. Bazı keşiflere göre diyor. Astronot musun mübarek? Ne keşifi yapacağız ya? Hani tasavvufta bir keşif. Tasavvuf burada ilim hüccet olmaz. Bu itikadi bir konudur. Bütün ümmetin buna inanması lazım. Uyması lazım. Bu öyle normal bir tarikat şeyhi değil ki Mehdi. Ben inanmıyorum demekle Mehdi'ye uymadığın zaman gittin kafir oldun. Mehdi'ye uymak mecburiyetindesin. Bütün Müslümanlara farz. Karın üzerinde diyor. Onu gördüğün zaman diyor, eğer hava kar olsa diyor, buzların üzerinde diyor, emekleyerek de olsa yetişin diyor Ebu Davud hadisinde. Böyle bir mecburiyet var. Bu zaman ben de diyorum ki gavur mu öleceğim yani, imansız mı öleyim? Mehdi çıktı tanımıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet mi edeceğim? Kim o zaman söyle de. Ne şartlarda olursa olsun her şeyimi satacağım edeceğim. Mehdi'ye gitmem gerekiyor değil mi kardeşim? Hadis bana bunu emrediyor. Çıktı deyip de ortaya bir şey atıp da kim, nerede, vasfı ne? Böyle bir şey olur mu ya? Peki, çıktı denir mi ya? Bir ilim adamı çıktı diyebilir mi ya? Bu sorunuza bir cevap çıktı var mı? Çıktı der. Çıktı derse de felancadır der. Yerini de söyler. İşte siz bu soruyu sorunca bir cevap geldi mi Mehmet Ali Hoca'dan? Yok. Ben bu soruyu sormadım. Ben dergide soruyorum. Ha işte dergide soruyorsunuz. Ben işte. Kimlik, bir cevap. Ben diyorum ki kim çıktıysa, yakınsa konu yok. Yakınsa konusunda Mahmud Efendi Hazretleri hakkında bir dahaki yazımı takip etsinler. Burada iki şeye muhalefet var. Biri İmam-ı Rabbani'ye, biri Mahmud Efendi Hazretleri. Bir defa Mahmud Efendi Hazretleri İmam-ı Rabbani'ye muhalefet etmesi söz konusu olamaz. Çünkü Mahmud Efendi Hazretleri 15. asrın müceddididir. İmam-ı Rabbani 2. binin tümünün müceddididir. İmam-ı Rabbani bütün dünyadaki taifeler arasında müceddidi elfi sani. 2. binin müceddidi olarak tescillenmiştir. Mahmud Efendi Hazretleri'nde bu gelen 300 küsur alimin beyanıyla 15. asrın başındaki müceddit olduğu tescillenmiştir. Ama İmam Rabbani tabii çok daha büyük kitleler tarafından 400 küsur senedir devam ettiği için ittifaklıdır. Hal böyle olunca İmam Rabbani mektubunda bir dahaki ay çıkacak. Benim Mehdi kitabımda var hepsi. Ama burada ben özel konular işledim. Mesela bu yeni bir konu çünkü. Bu yeni konu. İmam Rabbani zamanında birinin Mehdi olarak Mehdiye fırkası çıkıyor. Bir adama Mehdi diyorlar. Herhalde adı falan da tutuyor Muhammed falan diye. Adı tutmasıyla değil tabii. İmam Rabbani bunun Mehdi olamayacağını ispat sadedinde ne söylüyor biliyor musunuz? Sözü direkt şu. Şu anda diyor 1028. Çünkü vefatı 1034. 1028'deyiz diyor. Hadis-i şerifte diyor yüzün başında gönderileceği. Sahih hadiste bildirildiğine göre şu anda da 1028 olduğuna göre şu anda efendim çıkan Mehdi olamaz diyor. Başında çıkmadı diyor binin. Yani zaten adamın vasfı uyuyor uymuyor ya, hiç girmiyor. Tarihten direkt konuyu kapatıyor. 1028'de Mehdi mi çıkar diyor. Şimdi 1032. 1432. 1432. 1432 32 sene olmuş. Ama bunlar ne diyorlar biliyor musun? Zaten 32 sene evvel çıktı diyorlar. Bu grup. Bu ekmeğine yağ sürdüğü grup. Zaten 32 sene evvel çıktı diyor. Şimdi çıktı demiyoruz ki diyor. Yüzün başında çıktı diyor. Biz de Tali Hoca'ya soruyoruz. Diyoruz ki kim? Çıktıysa kim? Çünkü İslamiyet böyle bir Mehdi çıkacak, gönülden bağlanalım, kalben bağlanalım demiyor ki. Karın üstünde emekleyerek de olsa ulaşacaksınız diye emrediyor bana Allah'ın peygamberi. Ben bu Mehdi'yi tanımak ve ona biat etmek mecburiyetindeyim. İmanımı kurtarmak için. Bir hoca olarak, ilim adamı olarak çıktı deyip de bırakamazsın. Çıktı diyen delil getirecek ve kim olduğunu vasıflarla ispat edecek. Çıkması için 32 sene evvel çıkması lazımdı. 32 senedir nasıl bir şey ki bu? Hiçbir faaliyeti olmadı. Roma fethedildi. Bir defa 32 sene evvel çıktığı zaman döneminin tamamlanmasına 8 sene kalıyor. 40 sene dönemi. 40 sene diyorsunuz. Hadisler böyle. 8 sene kaldı. Roma fethedilecekti. Vatikan fethedilecekti. Vatikan bizi mahvetti. Vatikan bizi mahvetti şu anda. Bütün İslam alemi mahvolmuş durumda. Siyonizm mahvetmiş durumda. Mehdi çıktı. Mehdi Mescid-i Aksa'da imam olacak. Bütün Müslümanlar Mescid-i Aksa'da toplanacak. Şimdi Mescid-i Aksa ağlıyor. Müslüman namaz kılmaya giremiyor. Mehdi çıktı. Ya bu saçmalıkları bırakın Allah aşkına. Çıkacak. En çok biz inanıyoruz ve bekliyoruz. Çıkacak. Yakın, yakın. Ama bir de hadislerin, hele ki en sahih hadis, her yüzün başında diyor. Yüzün başında nasıl olacak? Bu yüzün başına Mahmud Efendi Hazretleri diyelim. E sen şimdi Mahmud Efendi'ye bağlayayım diyorsun. O zaman senin şeyhinin mücedditliğini kabul etmemiş oluyorsun. Mehdi çıktıysa başka müceddit olamaz ki. Çelişki çelişki çelişki yumak halinde. Ben diyor dedim diyor inşallah dedi diyor. İnşallah demek çıktı mı demek? İnşallah ben de diyorum inşallah. Çıkar yakındır. Ama bu inşallah demesi bizi tasdik, o tasdik anlamında değil. Neden? Çünkü bizim özel sorumuz var Mahmud Efendi Hazretleri'nin. Tefsir yazdığımız odaya teşrif ettiğinde birkaç arkadaş da vardı. Dedim ki efendim Hazreti Mehdi yakın mıdır efendim? Hazreti Mehdi'nin çıkması yakın mıdır? Daha var dedi. Daha var deyince dedim ki yakın mıdır uzak mıdır? Uzak dedi. Çünkü Mahmud Efendi'nin kaç sohbetindeki beyanı var net. Mehdi'den önce İslam'ın bir daha parlaması var. Çünkü Mehdi'den önce bir daha parlaması var. Şu anda o parlamaya gidiliyor. Ama şey manada parlama, iktidarlar manasında, dünyadaki nüfuz manasında olmasa da ilim ve hüccet, şu anda ilim ve hüccet bakımından İslam'ın hak olduğu noktasında zaten yani Yahudiyetin ve Nasraniyetin hiçbir hücceti ve delili kalmamış durumda. Hiçbir platformda İslam ulemasının karşısına çıkıp hak olduklarını savunacak delilleri yok. Bitmiş durumdalar. İslam'ın hüccetle zuhuru manasında da olabilir. Müslümanların artması, Avrupa'da çoğalması, bunlar görülüyor. Bu Mehdi'nin uzak olduğuna delalet eder. Niçin? Çünkü Mehdi'nin çıkması ve Deccal'ın çıkmasıyla paraleldir. Zaten Mehdi'nin çıkması sürecinde Kudüs'te imamken Deccal yine çıkacak. İspahan Yahudileri arasında. Deccal sağ şu anda bir adada, hadis-i şerif Müslüm hadisine geçiyor. O da o zaman İsa aleyhisselam nasıl ki sağ gökte inmesi bekleniyor. E şimdi Deccal'ın çıkışıyla Mehdi'nin muhasara altına alınıp Kudüs'te kuşatılması hadisesinde İsa aleyhisselam nüzul ederek Beyaz Minare'ye, Şam'dan Kudüs'e gelerek Deccal'ı gebertecek de Mehdi'yi kurtaracak. 7 sene birlikte kalacaklar. İsa aleyhisselamla zaten sonra Mehdi önce ölecek. Çünkü İsa aleyhisselamın da 40 senesi var. Ama 7 senesi Hazreti Mehdi ile birlikte geçecek. Bunlar hep sahih. Hepsi sahihte geçiyor. Ama burada şimdi bunların hangisi gerçekleşmiş? Deccal'ın çıkışı diyor, ilmin tamamen kaybolduğu, dinin tamamen kaybolduğu, cehaletin diz boyu, Müslümanların çok az olduğu. Bakın Mehdi'nin çıkma döneminde Müslümanlar ne kadar biliyor musunuz? Ekserisi Araplarda kalmış. Sayılar çok azalmış. Ve ekseriyeti İslam'a, bak şu anda 1,5 milyardan bahsediyoruz. O zaman dünyadaki Müslümanın ekseriyeti nerede yaşayacak? Kudüs ve civarında. Bu en sahih konu bu zaten. Kabak gibi ortada, yakın mı uzak mı? Bugün Kudüs ve civarında 1,5 milyarın kaçta kaçı yaşıyor? Ya biraz akıllı mantıklı olalım, biraz ayet hadis okuyalım ya. Keşiflerle, rüyalarla, bilmem nelerle, evhamlarla, hayallerle din mi olur? İlim adamı böyle mi konuşur? Bu millet nasıl güvenecek bu hocalara? Gördüğün zuhurat kendine sakla. Bu ayrı bir şey. Burada hadisle çelişirsen rüyana itibar edilir mi senin? Mescid-i Aksa'da imam olacak, Deccal kuşatacak. Bütün Müslümanlar perişan olacak. Dünyadaki Müslümanlık orada sınırlı kalacak o zaman. Şu anda dünyanın her tarafını aşmış Müslümanlık. 200 milyon yakın sırf Hindistan'da Müslüman var mı? Bütün Arapların nüfusu kadar. Bütün Arapların nüfusu kadar bir Hindistan'da Müslüman var ya. Böyle bir saçmalık mı olur? Bütün Müslümanlık bitecek oralarda o zaman. Din çok gerileyecek. O zaman Hazreti Mehdi çıkacak. Şu anda öyle bir durum yok. İslam parlıyor, artıyor. Müslüman sayısı çoğalıyor. İşte Efendi Hazretlerimizin, Mahmud Efendi'nin bu sözüne dikkat. Mehdi'den önce İslam'ın bir daha parlaması var. İşte bu parlama, her asrın müceddidi var, alimleri var, faaliyetleri var. Biz sadece bizim kapı demiyoruz. Ehli sünnet hizmetinde olan dünyadaki bütün faaliyetleri takdir ve tebrik ediyoruz. Çok faaliyet var dünyada maşallah. Hepsi, Pakistan'da çok güzel hizmetler var. Hindistan ulemasının çok güzel hizmetleri var. Afganistan'da var. Yani aktar arzın Araplarda var. Yemen'de var. Endonezya'da, Malezya'da var. Ehli sünnet ocakları. Ben bir Endonezya ziyaretim oldu. Allah! Yüz binlerce talebe medresede. Yüz binler. Bir medresede 10.000 talebe. Hepsi ayet, hadis, tefsir, fıkıh okuyor. Endonezya'da. Çok büyük bir Müslüman kitle var. Yani bunlar görmeyeceğiz mi biz şimdi? Böyle bir... Şimdi böyle baktığımızda yakın tarihte bir kıyameti beklemenin... Kıyamet yakında olur mu ya? İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki Mehdi'nin gelişiyle İsa Aleyhisselam inişi ikinci binin içindedir. İkinci bini geçmez. İkinci binin içi demek şu anda 1432. Zaten var efendim sana 570 sene. 560 küsur sene var. Burada kıyamet kastedilen hicri ikinci bin. Hicriyi konuşuyoruz tabii. Bizim İslam'ın bütün hesapları hicriye göredir. İmam-ı Rabbani Hazretleri bunun çok üstüne duruyor. Mehdi'nin çıkışı ve İsa Aleyhisselam'ın nüzülü bu binin içindedir. Yani buradan anlaşılıyor ki ikinci binin sonuna doğru bunlar ikinci bin bitmeden, yani hicri 2000'e varmadan, bak kıyamet koparı yine diyemiyorum. Ama ikinci bine varmadan Mehdi çıkmış olacak, İsa Aleyhisselam inmiş olacak. İkinci bine varmadan. Ama onlar da tam kıyamet demek değil. Çünkü İsa Aleyhisselam, Mehdi Hazretleri'nin dönemi 40 sene. İsa Aleyhisselam ondan 7 seneyi çıkarsak 33 sene de ondan sonra var. Ondan sonra İsa Aleyhisselam vefat edecek, Medine'ye gömülecek. Ondan sonra insanlar tekrar bozulmaya başlayacak. Öyle bir bozukluk sirat edecek ki hayvanlar gibi yollarda çiftleşecekler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ortada diyor kadınla çiftleşene birisi gelse de dese ki bari duvarın arkasına geçseydin dese şu anda sizin aranızdaki Ebu Bekir Sıddık makamında olacak diyor. Onu bile diyen olmayacak. O hal gelecek. O anda güneş batıdan doğacak. Yani güneş batıdan doğduğunda bile hafızlar falan var. Sabaha kadar teheccüd kılacaklar. Çok sahih bir hadiste geçiyor. Güneşin batıdan doğduğu gece 3 gece kadar uzayacak. 3 gece kadar. Şimdi teheccüde kalkmış mübarekler, veliler diyor. Kılıyor. İmsak oldu, sabah namazı olacak, güneş doğmuyor diyor. Bekle. Allah ne bereketli geceymiş diyecek. Bunlar hep sahih hadiste. Yani 3 gece kadar uzayacak. 3 gece kadar uzayınca ne oluyor? Teheccüd kılan var. Düşünebiliyor musunuz? Sabaha kadar ibadet eden zatlar var yani. O zaman bile. Ondan sonra güneş batıdan doğduktan sonra o ana kadar tevbe etmiş. Ondan sonra tevbe edenin ki yemeyeti bazı ayati rabbike la enfe'u nefsen imanu alem tekun amenet min kablu evkesebet fi imaniha hayra. Ayet-i kerimede. Rabbinin güneş batıdan doğma ayeti geldiği zaman o anda inanana imanı fayda etmeyecek veyahut da hayır yapana hayrı fayda etmeyecek. Ondan evvel varsa altyapısı ona fayda edecek. Tevbe kapısı kapanma noktası da o güneş batıdan doğmakla tevbe kapısı kapanır. Ondan sonra 120 sene hayvanlar gibi yaşayacaklar. Ve kıyametin kopmasına çok yaklaştığı dönemde zaten bir tane Allah diyen kalmayacak. Yemen tarafından bir rüzgar esecek. O rüzgar Müslümanların koltuk altlarından girecek. Yani hani şimdi diyorlar ya bulaşıcı vakalar gibi. Bir rüzgarla da mikrop geliyor ya. Bir rüzgarla gelen ama sadece imanı, zerre kadar imanı olanları öldürmek için geliyor. Öbürlerine hiçbirine bulaşmıyor. Neden? Onlar kıyametin dehşetini yaşayacaklar. Onların kafasına kopacak. İmanlı görmeyecek kıyameti. Şimdi kıyamet ayrı bir safa. Ben onun için İmam Rabbani'den yola çıktığımız zaman kesinlikle buyuruyor ki Mehdi ile zaten İsa Aleyhisselam aynı dönem artık. Onların çıkışı ikinci binin içindedir diyor. Hatta sonundadır da demiyor. İkinci binin içindedir. İçinde olmasına bakılırsa 2000'in yani 500 küsur seneyi geçmez demek. Ama yine kıyamet demedim. Niye? Onlardan sonraki süreçte ne zaman güneş batıdan doğacak? Ondan da 120 sene var. Kıyameti de bu 2000'in içindedir diyemiyorum. Anlatabildim mi? Evet, dolayısıyla kıyamet korkusu olanlara burada... Allah'ım ya Rabbim, ölümden korksunlar. Küçük kıyamet. Nasreddin Hoca ne dedi ya? Küçük kıyamet, ben ölürsem büyük kıyamet. Şimdi kendi ölürse büyük kıyamet o zaman kopacak. Sen bu gece öldün. Yatsıyı kılmadın, yandın. Kulakları, borçları ödemedin, bittin. Perişan oldun. Sen bunu düşün, ahirette tutuklusun. Sen kulaklarını öde, borçlarını öde, namazlarını, kazalarını yap. Zekat borcunu öde, haramlardan tevbe istiğfar et. Bu gece ölürsen sen, gökler duruyormuş. Senin göklerin bitti. Yerlerden sana ne, senin tarladan sana ne? Senin kıyametin bitti demek, senin defter dürüldü. Senin güneşin dürüldü demek. Sen bir daha o güneşi görmedikten sonra bana ne doğmuş batmış? Kendi ölümünü düşünen yok. İşleri güçleri evet. Film tiyatro ya. Evet, son cümleler gerçekten hoştu değerli izleyiciler. Kısa bir ara daha vereceğiz ve devam edeceğiz efendim. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. Sizden gelen soruları da hızlı cevaplayalım istiyoruz. Ve ilk soruyla başlıyoruz. Aslında ilk soruyu demin müziği söyledim, konuşurken cevap verdik. Çünkü o izleyicimiz müzik konusundaki görüş. Bir şey daha sormuştu orada. Ne diyor müzik? Müzikli ilahi. Yok, onu da anlattık. Bir şey daha vardı orada ilk başta sanki. İstanbul'da. Televizyon var. Ha, televizyon dedik zaten. Televizyon içeriğine göredir. Görülen şey, seyredilen şey caizse seyretmek caizdir. Seyredilen şey caiz değilse seyretmek caiz değildir. Ceffel kalem, televizyon seyretmek caiz değil denemez. Arabaya binmek caiz değil demek gibi olur. Arabayla da zinaya gidiyorsan caiz değildir. Yani televizyonda da seyrettiğin içerik haramsa, caiz değilse seyretmek caiz değildir. Seyrettiğin içerik. Haber seyrediyorsun ama haber seyrederken de bir şey çıkıyor yani haram. O zaman araba deyince mesela başka bir soru sorayım. Mesela 500 bin dolarlık, 1 milyon dolarlık arabaya binmek caiz midir? Caizdir tabii. Onunla ne alakası var? Ben hani... O komünist zihniyetidir caiz değil demek. Öyle mi? Tabii, o komünist zihniyetidir. Yani 1 milyon dolarlık arabaya bindir. O zekatını verdikten sonra. Zekatını verilen mal kenz değildir. Yani stok sayılmaz. Zekatını tam veriyorsa, ama hile-i şeriyeye kaçıp kaçırıyorsa demiyorum. Zekatını tam verdikten sonra adam parası var. 1 milyon dolarlık arabaya biner. Yani buna caizdir. Caiz değil demez ama lükstür işte efendim, israftan kaçmak lazım. Yani israf haramdır hükmü burada. İsraf haramdır derken buradaki ihtiyaç meselesi önemlidir. Yani sırf hava atmak, caka satmak başka. Niye şimdi 1 milyon dolarlık arabaya başka işte, yani şey başka, bazı ama pahalı arabaların da çeliği ona göre, arabanın memlesi ona göre, öbürü teneke yani. Şimdiki 30 bin liralık arabaya biniyorsun, efendim vurduğun zamanda da arkasına geçiyorsun. Şimdiki öyle de araba var, çeliği tamam 100 bin dolar, 100 bin lira, ama sen normalleri konuşuyorum yine. Çeliği ona göre, yani güvenlik meselesi de var. Ama dediğiniz 1 milyon dolarlıklar da tabii tamamen caka devreye giriyor. Buna ne okuruz? Tilke darul ahiretüne cealüha lillezine la yuridune uluven fil ardı ve la fesada. Bu ayet-i kerimede diyor, ahiret yurdu var ya, biz onu yeryüzünde yücelik istemeyen ve bozgunculuk istemeyenlere tahsis edeceğiz. Ha, bu ayette diyor ki tefsirler, Nesefi'de var. Burada Allah Teala yükseklik taslamayan, fesat çıkartmayanlara demiyor. Yükseklik taslamayı ve bozgunculuğu arzulamayan, kalbinden bile geçirmeyenler. Onun için burada bir insanın güzel giymesi sıkıntı değil. İnne Allah cemil yuhibbul cemal. Allah güzeldir, güzeli sever. İnne Allah yuhibben yara esera ni'meti ala abdi. Allah kuluna verdiği nimetinin eserini kulunun üzerinde görmeyi sever. Hatta fakirle zenginin aynı şekilde elbise giymesi de uygun değil diyor kitaplarımız. Neden? Çünkü yolda kalmış fakir fukara isteyecek kendi gibi giyinmiş trilyoner adam. O da onu dilenci zanneder yani. Biraz kılık kıyafeti de düzgün olacak ki o da gelecek ona, kardeşim ver bakalım bir şey daha, yolda kaldık diyecek yani. Öyle şeyler var, 80 daire stok, bir de tipine baksan dilenci zannetersin, öyle acılar var yani şimdi. Birazdan insan malına göre de giyinecek yani. Bu da nedendir? Sosyal dengeyi sağlamaktır yani. Öbürü de gelip onlar istemesin mi? Ama adam ne diyor? Aman benden kimse bir şey istemesin, ben de fakir görüneyim diyor. Tabii burada işverenler açısından şöyle bir tanım yok mudur? Hani yediğinden yedirmek, giydiğinden giydirmek. Ya o kölelere dahi var. Hadis-i şerifte köleler hakkında. Yani yediğinden yedirsin, giydiğinden şimdi yedirsin. 10 bin dolarlık takım elbise giyen adam işçisine 10 bin dolarlık takım elbise giyecek kadar parayı veremez. Şey, veremez ama yediğinden yedirsin derken şu anda o bir keremdir. Lütuftur, ahlak şeyidir. Hüküm değildir fıkıhta. Fıkhi hüküm değildir o. Yani o hadis-i şerif bir mürüvveti gösteriyor. Hele ki kölelere karşı yapılırsa onların Müslüman olmasını temin bakımından çok etkilidir. 40 bazdan üstündür. Senin ona o değeri göstermen Müslüman olur. O noktadadır. Öbür türlü tabii ki adam kendi giydiğinden ona gideremez. Burada sorun şudur. Güzel arabaya binmenin, elbise giymenin maksadın nedir? Niyetin nedir? Eğer hava atmaksa diyor. Eğer hava atmaksa bunun için çok 10 bin dolarlık elbise giymeye lüzum yok. Yani karşındakine bir tişörtle bile hava atıyorsan bu ayete girersin diyor. Yükseklik taslamak istemeyenlere cenneti tahsis edeceğiz. Adamın biri diyor, benim ayakkabımın bağı şununkinden güzel olsun. maksadıyla bir ayakkabı alsa bu ayete girer. Yani mahrum olur ahirette diyor. Çünkü kibre girer. Kibrin tarifinde ne geçiyor? Hani adam güzel elbise giyiyor, güzel arabaya biniyor diyelim. Hadiste sorulan güzel elbise giyiyor, bu kibir midir sordular. Ne buyurdu? Yok. İnnallâhe cemîlü yuhibbü. Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir nedir? Siz yanlış anlıyorsunuz. İnnemel kibru batarul hak. Kibir hakkı kabul etmemektir. Doğruyu söylüyorsun. Adam doğruyu kabul etmiyor ya. Çok var şu anda. Hacıdan, hocadan bile. Ayet hadis okuyorsun, delil getiriyorsun, hakkı kabul etmiyor. Bir de insanları hakir görmektir. Şimdi insanları karşı tarafa hakir görme niyetiyle yapılan bütün eylemler, giyimler, kuşamlar, arabalar hepsi kibirdir. Ve la tedhulul cennete men kana fi kalbi misqal zerratin min kibr, zerre kadar kibir olan cennete giremez. Bu demek değil ki kafir oldu ebedi cehennemde. Ya nedir? Cehennemde bir miktar yanıp temizlenmeden cennete direkt giremez. Eğer niyet kibirse sıkıntı büyüktür. Ama niyet o değil de kendi Allah'ın verdiği imkandan istifade ise o zaman şu ayeti okurum. Kul men harrama zinetallahi illeti ahrace li ibadi ve tayyibat minel rizq. Benim kullarımın menfaati için çıkarttığım ziynetleri ve süsleri, bir de yağlı, ballı, lezzetli yemekleri kim haram etmiş? Ben helal ettim diyor. Kim haram etmiş bakalım? O zaman da o ayet devreye girer. Çünkü bunu tahrim noktasında, bunlara yasak denme noktasında insan kafir olur. Çünkü helal ve haram ancak nas ile sabit olması gerekir. Hakkında ayet hadis olmayan, zekatını da verenin diğer harcamaları haram olmadıktan sonra, belli içki, kumar, faiz, fuhuş gibi bir şey olmadıktan sonraki onun şahsi tüketimine girer. Dolayısıyla ha nedir? Tabii ki aşırıya kaçmamak. Aynı işi, aynı gayeyi, aynı vazifeyi, değil mi efendim? 100-200 bin liralık araba görecekken de bu milyon olduğu zaman, hatta o milyon dolar olanlar nasıl biliyor musun? Tek kapılı mep kapalı adam zor giriyor. Dolayısıyla hiçbir maksada hizmet etmiyor ki zaten. Adam alacak desen fazla adam almıyor. Yani hiçbir şey yok. O sırf hava. Bak orada caka satmak yoksa bu parayı niye verdin derler adama. Benim dediğim konu başka. Çeliği sağlam olsun, bilmem nesi bilmem nesi, onun belli limitleri yani. 100-200 bini geçmez yani. En şey. Ama adam da 20 bin liralık, 30 bin liralarda binmeye mahkum. Hayır, burada niyet ve yani maksat sizin tanımınıza maksat göre. Maksat, ama işte onda da diyorum ya böyle hepten, ne diyorsunuz onu, müzayedede çıkacak gibi böyle bir iki tane bulunan sırf gösteriş için kullanılan şeylere de verilen paraların da ne bileyim meşru bir gayeye hizmet ettiği de söylenemez yani. Demin dediğim gibi fazla adam mı alıyor? Çeliği mi sağlam? Zaten üstü bile açık yani. Orada bir güvenlik de yok, hiçbir şey yok. O tip şeyler 10 milyon dediğiniz. Onlarda sıkıntı olur. Evet. Bu Arap şeyleri. Yine de haramdır falan diyemeyiz. Tamponları, mamponları, altın kaplamalı falan bir takım şey çok. Böyle istisnai haberler yer alır, görürüz falan. Zaten altın erkeğe haram, altın ziynetler. Efendim altın tabakta yemek yiyen. الَّذِي يَأْكُلْ وَيَشْرَبْ فِي اَنِيَةِ ذَبَّ الْفِظَّ. Altın ve gümüş. Gümüş de haram. Gümüş yüzük kadar gramı var. Yoksa sen efendim gümüş tabak, halis gümüş tabakta yiyemezsin. Gümüşte su içemezsin. Erkeğe gümüşün takıları haram. Mesela gümüş saat. Zannederler ki gümüş serbest. Değil, gramlı. 5 gram falan yüzüğe izin var. Gümüş kaşıklar falan. Diyor ki hadis Buhari'dir. Altın ve gümüş tabaklarda yiyip içenler innemâ yücercirû fî batnî nâra cehennem. Karnına cehennem ateşi dolduruyor diyor. Ama süs eşyası caiz. Mesela altın bir tabağı vitrine koyarsın. Veya gümüş bir gümüş, gümüşlükler çok evlerde. O caiz. Ama yemede içmede, yani kullanmada olmaz. Musluklar, bilmem neler, tamponlar falan. Yani kendin direkt istimal ettiğin şeylerde caiz değil ya. Şimdi bir izleyicimiz efendim, ölüye Yasin veya Kur'an okunur mu diye sormuş. Yasin, ölülerinize Yasin okuyun, hadis-i şerif var. Bu Vehhabiler bunları reddeder, inkar eder ama hadis-i şerifler sahiptir. Bu usta tevatür vardır. Ölülerin ruhuna hediyeler ulaşır, ehli sünnete göre okunur. Şimdi bir başka izleyicimiz de, eşim gebe kalmadan evvel rüyasında bir zatın çocuğun adını Yusuf koy dediğini duymuş. Bunu böyle koymamız gerekir mi? Gerekmez. İslam'a göre böyle rüyayla bir şey gerekmez. Bu meseleleri doğru anlayalım. Rüyayla amel edilmez. Ya amel edilebilir ama gerekmez. Şimdi bu çocuğun adını Yusuf koyabilir. Caiz. ama vacip değil. Yani bu şey değil, yani bağlayıcı değil. Ama madem bir şey görülmüş, bir rüya, itikatlı olmak lazım. Rüyalarda müjdecidir. Nübüvvetten bir cüzdür. Salih rüya ise koyulur yani. Yusuf da kötü bir at değil. Ama geldi rüyada sana dedi ki çocuğun adını Kaya koy. Yani istersen bembeyaz sakallı dede desin yani. Niye Kaya koyacağım yani? Ama Yusuf zaten peygamber adıdır, uygundur. Cehennemdekilerden en evvel ismi peygamber ismine uyanlar çıkarılacak. Bu da iyi bir müjdedir. İnşallah hiç girmeyiz de. Peygamber adı olmasında da böyle bir müjde vardır. Uygun bir isim olduğu için söylüyorum. Yoksa işte 40 tane rüya görülse, uygunsuz isim olsa caiz değil. Bir başka izleyicimiz de 25 gün önce annemi kaybettim. Bir hafta sonra pencereye güvercin geldi. Annemin adını sayıkladı. Ne demek bu demiş. Annesinin adını sayıkladı. Güvercin. Ona mı öyle geldi? Şimdi güvercinler şunlar bunlar bir ses çıkarır. Herkes istediği gibi o sesi duyabilir. Eğer ona bir, hakikaten öyle bir şey Allah gösterdiyse, efendim işittirdiyse, yani ruhaniyet gelebilir. Çünkü ruhlar dolaşır. Eğer annesi de borçlu ölmemişse, namaz zikir ehli saliha bir kadınsa, ruhlarına gezme imkanı verilir. Borçlu ölenlerin ruhları gezdirilmez. Hapiste kalır. Yani dolaşamaz, evine falan gelemez. Borçsuz ölüp salih hal üzere ölen biridirse, ruhaniyet de gelmiş, bir şekle bürünüp de bir nida, bir seste duyulmuş olabilir. Yani bunlar da olan şeyler, bunları da olmaz görmüyoruz biz. Bunlar olabilir yani. Efendim diyor ki bir izleyicimiz. Ama ilham da olabilir yani. Evet. İki katlı evim var, bir arabam var, zekat düşer mi demiş. İki katlı evi var, arabası var, onun durumuna bağlı. Nisaba oradan, iki katlı evden, arabadan zekat düşmez adama. Ama o evin mesela bir katı kiradadır, kiradan gelirden nisap miktarı para birikmiştir, üzerinden sene geçmiştirse zekat gerekir. Yoksa oturuyor zaten kendi, arabada biniyor geziyor. Nasıl zekat düşsün? Nisaba malik olup yani işte altın da arttı tabii de 81 gram altın. 4000 liraydı, 5000 lirayı belki de bulmuştur mu? Olabilir. Bilmiyorum. Yani o rakamlardır. Bir senede üzerinden geçip harcanmamak üzere duruyorsa demek ki o zaman zekat düşer. Yoksa ev, araba ile düşmez. Hatta birkaç evi de olsa oturmadığı, yazlık mazlık şunlar bunlar. Onlar da satılık mal ticaretini yapmıyorsa onun, onlara da düşmez. Hocam kredi kullanarak ev alabilir miyim demiş. Alamaz. Çok sorulan sorulardan birisi bu. Yok ancak finans kurumlarından efendim onlara aldırıp onlardan vadeli kendine sattırma muamelesini. Onu da yine bir detaylı şekilde bir hocalardan nasıl akıt yapacağını öğrenip o şekilde al sat yapabilir. Ama faiz denilen krediyle caiz değil. Bir izleyicimiz size teşekkürlerini ve dualarını iletmiş. Bir başkası resmi olarak evlatlık verilen kişi öz babasının varisi olabilir zaten mi demiş. Zaten öz babasının varisidir o. Resmi evlatlık olduğunun varisi olamaz. İslam'a göre. Aslında evlatlık müessesesi cahiliyet döneminde kalmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Zeyd'i evlatlık yapmıştı İslam'dan önce. Hatta onu almak istediler falan geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ona soralım kime giderse gitsin diye. Ailesini hatta Hatice annemizin kölesiydi. Cahiliyet döneminde o da ailesini değil de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tercih etmiştir. O zaman dediler yani ananı babanı aileni bırakıyorsun da onu mu tercih ediyorsun? Ben onun çok iyiliklerini gördüm onu bırakamam deyince daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinden önce o zaman kainatın efendisi o zamanki adete göre bu benim oğlumdur bana varis olacak diye evlatlık olarak onu efendim ilan etmiştir. İslam gelince bunları kaldırmıştır. Ne buyuruyor? Ve ma ceale edi'yâekum ebnâekum. Evlatlıklarınızı Allah oğullarınız kabul etmiyor. Ve aleykum kavlukum bi efvâkum. O sizin ağzınızdan konuştuğunuzdur. Sulbünüzden gelen değil. Vallahu yekul hak ve ehdis sebil. Allah hakkı söyler. Doğru yolu o gösterir. Üd'uhum li abâim. Onları hakiki babalarıyla çağırın. Falan oğlu falan derken. Evlatlı olduğu adamın adıyla değil. Feylem te'alemu abâhum, babaların adını bilmiyorsanız ve ihbanukum fiddin, din kardeşinizdir. Sizin evladınız değil. Çünkü soyun nesebinizden gelmemiş. Zaten Hazreti Zeynep ile Efendimizin evlenmesi sallallahu aleyhi ve sellem neden oldu? Bu cahiliyet adetini fiili olarak yıkmak için oldu. Çünkü Zeynep validemizin Hazreti Zeyd'in hanımıydı. O onu boşadıktan sonra, iddeti dolduktan sonra Allah Teala kiminle evlendirdim diyor. Ahzab suresinde felemme kadâ Zeydün. Kur'an'da tek ismi geçen sahabi Zeyd'dir. Ebu Bekir'in bile ismi geçmez. radıyallahu anh. Bir tek isim geçen sahabi Zeyd'dir. Felemma kaza Zeydün minâ vataran, Zeyd hacetini görüp boşayıp iddeti dolunca zevvecnâkâ. Biz Zeynep'i seninle evlendirdik. Neden? Lîke lâ kûne alel mü'mîne haracun fî ezvâci ed'iyâhim idâ kaza minhünne vatara. Bir adamın evlatlığı, karısını boşadığı zaman iddeti dolunca evlatlığının hanımıyla evlenmesinde bir günah olmadığı çıksın diye. Çünkü evladı değil onun. Oğlu olsaydı ebediyen haramdı. Oğlu bir gelinini boşasa baba ne yapamaz? O gelinle kıyamete kadar evlenemez. Oğlu boşasa da evlenemez. Ama evlatlığı boşasa evlenir. Neden? Çünkü evlatlık oğul değil diyor Kur'an. İşte mesele buradan geliyor. Dolayısıyla yani, evlatlık olduğu adamın varisi İslam'a göre değildir. Ancak ne vardır orada? Vasiyet etmişse onun adına üçte birden geçerlidir. Vasiyet üçte birden geçerlidir. Bunun dışında veraset İslam'da intikal etmez. Aldığı mal haramdır. Çünkü öbür varisten haklarını almıştır. Kendi babasının varisi olabilir mi? Zaten onun varisi. Tabii aslında medeni hukukun izin verdiği bir uygulama, bizim medeni hukukumuza göre evlatlık bir resmi işlem olarak yapılarak olabiliyor. Ama İslam'da dini olarak bir hiçbir bağlayıcılığı yok. Yoktur. Bir de en büyük tehlike kadına haram erkekse. Kadınsa erkeğe haram. Çocukken buluğa ermeden sorun yok. Buluğa erdikten sonra ne kadının ne adamın bir şeysi değil. Yedi kat yabancıya sokaktaki gibi. Ben büyüttüm. Ne büyütürsen büyüt. Süt verdiysen o başka. O zaman süte girer. Ama süt yok. Soy yok. Nesep yok. Şimdi yeni çıkan kitap baskıda çıkıyor. Nikahı haram olanlar. Evet. Evlenilmesi yasak olanlar. Süt bahsi. Burada devreye giriyor işte. Mesela bu gibi bir şey yoksa evlenmesi serbest. Evlenmesi serbest ne demek? Sokaktaki yedi kat yabancı demek. Bu sefer ne oldu? Büyüdü buluğa erdi. Kadın onun yanında ne yapamaz? Normal iç kıyafetiyle duramaz. Kızsa çocuk, erkek onun yanında veya o erkeğin yanında, babam dediği adamın yanında ne yapamaz İslam'a göre? Rahat dolaşamaz, hareket edemez. Halvet haram. Evde tek kalamaz. Çok büyük bir sorumluluk yani. Evet. Tabii ki büyütülsün, alınsın, edilsin, o başka. Ama buluğa erme noktalarında da bu hassasiyetler gözetilsin. Yoksa sokağa at küçücük çocuğu demek değil. Ama buluğ noktasında da bunu mahrem görmemek lazım. Evet. Bu yabancıdır yani. Bir izleyicimiz de eşim kazada vefat etti. Karşı taraftan diyet olarak kan bedeli almalı. Helal midir? Helaldir, caizdir. Anasının ak sütü gibi. Ancak o adam tek başına diyet bayağı bir şey. Şu anda bayağı bir para tutuyor. 4 kilo altın. Onun için adam tek başına ödeyemeyen durumda akileye, aileye yükümlemiş İslam. Mutlaka ailesinden de İslam ne yapıyor? Yardımcı olmalarını ve bu kanın heder olmamasını, kanın heder olmaması için, malın tahsili için aileye de orada yük veriyor. Bu aile, sorumluluk, İslam'da sorumluluğu. Aile sorumluluğu olan noktalardan bu. Kan parasını ödeyene yardımcı olmaları, parayı biriktirme noktasında. Şimdi trafik sigortası falan da bir 40-50 bin liraya kadar geçen seneler veriyordu. Şimdi belki rakam artmıştır. Bilmiyorum. O da şeye sayılıyor ama. Mahsup ediliyor. Şeye sayılabilir. Adam tarafından ki hesaba işlenebilir. Yani. Mahsup. Evet. Ceza ödemesi gereken tarafın adına devlet ödediği için o da akile gibi. Yani genel yardımlaşma sınıfından ona destek sayılır. O para da ondan mahsup edilir. Demiş ki bir izleyicimiz de cuma namazında imamı görmezsen ya da imamı göreni görmezsen namaz olmaz diyorlar. Yok, yani hocam, caminin alt katında kılınan namaz olmaz diyorlar. Mekke'de o zaman kaç milyon hiç namaz olmuyor. Kim imamı görüyor yani? O şey değil, ancak o şunu kastediyor. Ulaşım şarttır. Bundan dolayı operlo meselesinin faydası vardır. Bazı camiler kat kattır, aşağı kattır. Ama bundan dolayı ne yapıyorduk biz? Küçükköy Merkez Camisi'nde falan o zamanlar ben görüyordum. Biz oraya sohbete gittiğimiz zaman da mihrabın yanında kırıyorlardı şeyi. Alt kattan arayı kırıyorlar. Oraya da bir dolap yapıyor üstüne. Farza dururken imam kapağı açıyordu yani. Ben de bazı kıldırıyorduk. Kapağı ne yapıyorduk? Açıyorduk. Neden? Operlöye her zaman güvenilmez. Yani elektriğe. Ani bir ses kesilmesi noktasında ya arada bir delik, menfez ya alt merdivenden bir irtibat olmak suretiyle ses kesilse de imam da ona göre biraz ağırdan alaraktan tekbirlerin yetişmesi açısından tekbirlerin ulaşmasının sağlanması ihtiyattan şarttır. Ama hiç böyle bir menfez yok arada, delik yok, deşik yok. Birkaç kat altta üstte falan imamı da görmüyor. O polilöden ses geliyor. Namaz caizdir. Evet. Ama ihtiyat öbüründe. Yani elektrik kesilmesine ihtimalle aralarda yani açıklıklar. Yani sesin erişmesi için bir boşluklar tedbir açılmalı. Evet. Bir izleyicimiz de demiş, kadınların araba kullanmasına cevaz var mı? Şimdi kadınların araba kullanması derken bu araba kullanmak caizdir. Erkeğe de kadına da caizdir. Buna haram diyen, caiz değil diyen bir şey yok. Bir hadis-i şerif vardır. Hadis-i şerif lanallahu'l furuc ale's suruc, işte eğerli atların üzerindeki kadınlara lanet olsun gibi. Bu hadis-i şerif çok zayıftır. Şimdi sen bana diyeceksin ki hoca efendi sen bu zayıf mevzu tabirlerine çok hassassın falan. Şimdi burada işine gelmeyince zayıf mı demeye başladın? Ben demedim, siz dediniz. Ben demedim, sen yani anladığım için sizin dedim ben. Ben buradaki zayıf dememin sırrı şudur. Biz fazail-i amalde, yani namaz, oruç, zikir ve ibadetlerin sevapları ve teşvikleri konusundaki hadislerde zayıf mayıf bakmayız. Hepsiyle amel edilir. Ama itikat ve fıkıh noktasında, çünkü bütün müçtehitler böyle söylüyor. Bir hadis faziletli amel hakkındaysa şu namazı kılana şu kadar sevap var. Onun diyor kaynağına senedine bakmayız. Şey davranırız. Gevşek davranırız. Ama bir inanç konusuysa Deccal nerede? Sağ mı? İsa Aleyhisselam yaşıyor mu? Ha, bu itikat konusuna girdiği zaman hadisin sıhhat kaynağını araştırırız. Hem de inceden iğneden ipi araştırırız. Hükümse helal mı haram mı? Caiz mi değil mi? Şimdi kadından arabaya bir sürmesi caiz mi değil mi? Bu nedir? Fıkıhtır. Fıkha girdiği zaman da hadisin kaynağına ne yapmak durumundayız? Bakmak. Bu hadis çok zayıftır. Zayıflığından dolayı fıkıhta hüküm tespit edecek nitelikte kuvveti değildir demişler. Ama ben gördüm yani Zeylai'de fıkıhta diyor ki bu diyor kendilerini teşhir etmek için süslenip kuşanıp erkekleri tavlamak için eğerli atlara binen kadınlaradır. Yoksa Ayşe annemiz Cemel vakasında dünyanın bir ucuna gitmedi mi? Medine nereye? Efendim Sıffin Cemel'in yaşandığı yer nereye yani? Dolayısıyla kendi gitti. Caizdir. Üstadım Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin bu usta hassasiyetleri var. Ama o fıkıh bakımından helal haram manasında söylemiyor onu. O zaten kadınların erkeklerle irtibatını gerektirecek şeyleri kısıtlıyor. Niye kısıtlıyor? Kur'an kısıtladığı için. Ve karne fî buyutikinle evlerinizde oturun diyor. Yani kadının en sağlam, en güvenli yeri. Namaz için bile camiye gitmeyin diyor. Camideki ibadetinizdense diyor, evinizin en ucura köşesinde odaların en dibine gidip kılsanız en eftal namazınız orasıdır diyor. Dolayısıyla Efendi Hazretlerimizin buyurduğu hüküm genel manada kadınların dışarıyla irtibat. Ama sen çarşamba pazarını elekleyeceksin, felekleyeceksin. Orada Mahmud Efendi ne demiş hiç düşündüğün yok. Ondan sonra araba kullanmak caiz mi değil mi? Onu konuşuyorken sen öbür bu kadar gezip dolaşıp da zeytin peynir seçeyim derken iki saat konuşmana bir hükmünü sor o zaman. Bu caiz mi? O da caiz. Ama Üstadımız Hazretleri burada genel manada kadının ihtiyaçlarını erkeğinin görmesi ve mümkün mertebe erkeklerle dışarıyla irtibatı olmamasını teşvik sadedinde bunları söyler. Helallık haramlık noktasına geldi mi fıkha bakar. Hiçbir fakih, şu anda hiçbir hoca kadının araba sürmesi caiz değil diye bir fetva duymadım yani. Evet, bir ara daha vereceğiz. Bu son aramız olacak zannediyorum. Değerli izleyiciler, kısa bir aradan sonra son bölümde birlikte olacağız. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizin son bölümündeyiz. Az önce Mehmet Ali Hoca'nın internette dolaşan Mehdi'nin geldiği çıktığı anlamına gelebilecek sözlerini ekranlarınıza getirmiştik ama az önce hocamız yok yakındır dedi. İfade etti. Geçenki evet. Eski laf. Siz eski olduğunu yakın, söylediniz. Ben bu reddiyeleri yaşıyor demesi, çıktı demesine göre yaptım. Evet. Işte, yani bu reddiyeler o lafın değil. Şimdi bu Lale Gül Efendi şimdi şu anda bakın vereceğiz. Bakın o laf. Çünkü ne cemaattan zaman, bu iki hafta falan evvel oldu. Cemaattan çok telefon geldi radyoya. Ben de bilmiyorum. Ben onu dinleyecek halim yok. Telefonlar üzerine ne iştir ya falan bir de dinledim baktım. Çıkmıştır yaşıyor diyor. Evet. Şimdi o sesi de dinleyelim Mehmet Ali Hoca'nın. Mehdi inancı vardır. Bunu önemli belirtmek istiyorum. Mehdi zuhur eder. Bir takım nasipsizler onu inkar ve tekzip eder. Muhterem dinleyenlerim, öyle zannediyorum ki yapmış olduğumuz araştırmalar ve bir takım artık keşif mi diyelim, fazla açıklama yapamıyoruz. Öyle zannediyorum ki Mehdi şu anda yaşamaktadır. Evet, Mehdi şu anda yaşamaktadır ve huruç tarihini beklemektedir. Evet. Şimdi bu beyan, sesleri dinledik. Sesleri de külliyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tekziptir. Neden? İnnallâhe leyeb'atü alâ râsi külli mi'et sene. Allah her yüzün başında gönderir diyor. O gönderir dediğini biliyor musunuz? Huruç. Çıkıştır. Çünkü Ali Haydar Efendi Hazretleri Risale-i Kutsiye'nin kenarına yazmış ki bu müceddidlik diyor yüzün başında hayatta ve hizmette olmalı. Şimdi hatta 109'da bile ölebilir. Mehdi'yi de müceddit diye mi tanımlayacağız? Müceddit, onun geldiği dönemde başka müceddit gelmeyecek. O da yüzün başında gelecek. O da yüzün başında gelecek. Şimdi zaten ondan sonra daha yok. Huruc etmiştir diyor zaten. Yok, hurucunu bekliyor diyor. Ha, hurucunu bekliyor. Şimdi hurucunu nasıl bekliyor? Yaşıyor diyor. Ya innallaha yusluhul mehdi fi leyle. Mehdi kendi mehdi olacağını bilmeyecek diyor. Hadis-i şerif diyor ki Allah onu bir gecede mehdiliğe elverişli yapacak. E tamam, burada bir Peygamberimiz 40 yaşına kadar peygamber olacağını biliyor muydu? Hayır. Mehdi de bilmeyecek. 40 yaşına geldiğinde bir gecede Allah onu teçhiz edecek. Tamam, işte aynı tamam. Şimdi burada diyor ki yaşamaktadır diyor. Tamam, yaşayabilir. Peki yaşamaktadırsa o kendi bilmeyecek Mehdi olduğunu. Sen nereden biliyorsun yaşadığını? İşte keşif ve bazı Keşif ilim midir? Zannediyorum ki ile konuşma yapılır mı topluma? Hocasın sen. Zannediyorum ki, keşfettim ki. İki. Ondan sonra bu hadise uymuyor. Siz anlamadınız mı hesabı? Mübarek yüzün başında çıkmayacak mı? Kaç yaşında çıkacak? 40. 40 yaşında nereye gelecek? Yüzün başında Mehdi'nin ilanı yapacak. Her yüzün başı diyor. İmam-ı Rabb'a peki siz diyorsunuz ki öyle Hicri, mi? 1432. 32 sene evvel ilan etmesi lazımdı ben Mehdi'yim diye. Bu şimdi yaşıyor diyor. Şu anda yaşıyorsa bir saniye. Yüzyılın başında gelmeyecek mi? Peki gelecek derken yüzyılın başında doğacak değil. Yüzyılın başında Mehdi'yim diyecek, ilan yapacak. İlanı yüzyılın başında. Kurucu yüzde olması lazım. İmam-ı Rabbani ne diyor mektubunda? 28 sene geçti diyor. Nasıl Mehdi olacak daha diyor. Dolayısıyla yani Mehdi'nin müceddidle aynı yüz başında olduğunu söylüyor İmam-ı Rabbani'den. İyi mi anlayacak? Yani yüzün başında Mehdi i̇lan olduğunu ilan etmesi gerekir. Bu şimdi gerekir yaşıyorsa. Diyorsunuz. Şu anda yaşıyorsa. 32 sene önce söylemeliydi diyorsunuz. 32 sene ilan etmesem. Yoksa ne oldu? Bir dahaki yüzün başında ilanı kaldı. Daha var 68 sene. 68 sene daha yaşayacak. 90-100 yaşında mı Mehdi'm diyecek? Olamaz mı? %100 olamaz. Hadiste diyor ki 40 yaşında çıkacak. Ya doğduğu yer Medine, biat yeri Mekke, yüzün başında çıkacak. Hepsi yaşayacağı tarih 40 sene, 7 sene Hazreti İsa ile beraber birleşim. Mehdi'lik süresi 40 sene. Mehdi'lik süresi 40 sene. Çok rivayetler var ama bazı rivayetlerde 7 diyor. Ama öbür hadislerde 40 geçtiği için alimler diyor ki hadisleri mümkün mertebe tevfik etmek lazım. Bundan dolayıdır ki yani ilanından vefatına kadar 40 senedir dönemi ama o 7 sene dediği en mükemmel dönemi, zirve. O 7 sene de İsa Aleyhisselam inip Deccal'ı geberttikten sonra onunla birlikteki 7 sene. Yoksa ilanından sonra kendinin 40 yaşında ilanı var, 40 senede dönemi var. Bunların hepsinin kaynakları belli. Şimdi yaşıyor. Yani 80 sene. Lik bir hayat. Şimdi yaşıyor. Olmuş sene 32. Şu anda yaşıyor. Yüzbaşından ilan etmesi lazımdı. İlan etmedi diyor. İlan demiyor. Yaşıyor diyor. Yaşıyor diyor. Hurucunu bekliyor diyor. Hurucunu bekliyor. Kendi bilmiyor yaşadığını. Mehdi bir gece sen nereden biliyorsun sorusuna da işte keşif ve bazı şeyler diyor. Ya ben bunu senelerdir dinliyorum. Birçok alimler, veliler Mehdi'nin gelmesini ister. Onun için ben bunu çocukluğumdan beri şu anda yaşıyor diyorlardı. Ben 80 senesinde Medine'deki çok büyük bir alimi ziyaret ettiğimizde bizzat onun ağzından duydum. Dedi ki şu anda yaşıyor dedi. 80 senesinde. Yani ne oldu yani şimdi bu? Yüzün başında onun demesine göre çıkacak idi. Şimdi 32 sene evvel çıkması lazım. İlan etmesi lazım. Şu anda hiçbir ilan yok. Hiçbir hurucunu bekliyor. Bu Şia itikadıdır. Çünkü Şia'ya göre 12. İmam Muhammed el Mehdi mağaraya bir yere girdi, kayboldu 7 yaşında. Onlar bekliyorlar 1100 senedir. Ben dergideki yazımda insanlar okusun. 1100 senedir o mağaranın orada duruyorlar hala. Bekliyorlar. Devamlı çıkacak, çıkacak, çıkacak. Sirdap. Bu sirdap ne zaman doğuracak sizin beklediğiniz? Anka kuşu gibi adı varsa şey yok. Diyor Ehl-i Sünnet, onlara cevap veriyor. Ehl-i Sünnet itikadında Mehdi Medine'de doğacak. O zaman yani önümüzdeki yüzyıl çıkacaksa şayet 28 sene sonra en yakın doğması tarih, lazım. En yakın tarih ben size söylüyorum. Sizin hesabı 1400, göre. Benim değil, hadis-i şeriflere göre 1460 gibi doğmalı. Ki, yani 28 sene sonra doğmalı, doğmalı ki, ki 1500'de 40 yaşında ilan. En yakın tarih. Bu yüzyıl, önümüzdeki yüzyılda çıkacağı kesin değil. Hayır. 1600'de de kalabilir. 1700'de de kalabilir. Çıkacaksa. 1700'de de kalabilir. Ben ona bir şey demiyorum. Ama İmam Rabbani'nin bağlayıcı notu şudur. Bu ikinci binin içinde. İkinci bini geçmeyecek. O bağlayıcı. İkinci bini geçmeyecek. Dolayısıyla yaşıyor demek çok büyük bir iddiadır. Çok büyük bir. Bir de dayanağın zan ve keşif. Zan ve keşif. Bir de bazı şeyler var, anlatamıyorum. Neyi anlatamıyorsun, o kadar dedinse bari tam söyle de biz de anlayalım. Mehdi zaten yaşıyor diyemezsin ki. 40'tan evvel Mehdi olmuyor ki Mehdi yaşıyor diyesin. Mehdi 40'ta olacak. Allah onu bir gece de teçhiz edecek. Onun Mehdilik vasfı yok ki şu anda. Yaşıyor diyorsun ama Mehdi yaşamıyor ki o zaman. Bunun vasfı, bizi alakadar eden noktası, bunu çocukken bulun, gidin görüşün diye bir hadis yok ki ya. İlan ettikten sonra bize hüküm yöneliyor. Ona biat etmemiz gerekecek. İlanından sonra. Peki burada problem bu yaşıyor, yaşıyor, yaşıyor. Bizim onu nasıl anlayacağımız sorusu. Bizim onu nasıl anlayacağımız olur mu? Hadiste diyor ki üzerinde bulut gelecek. Gökten bir ses gelecek, bütün dünya bir anda duyacak. Allah'ın halifesi Mehdi çıkmıştır. İmam-ı Rabbani mektubatta diyor ki ben o adama onun işte adamlarınınla uğraştığı, beraber olduğu adamlara, onun adamına o zaman dedim ta 30 sene evvel. Dedim ki o zaman yine Mehdi, Mehdi falan uğraşıyor işte, adı Muhammed olmayabilir, dedelerinden birinin adı olabilir. Medine'de değil, İstanbul'da da doğabilir. Dedim az daha Arnavutköy köprü altı falan bir hadiste uydursanız kitabına tam yakışacak falan. Ondan sonra o zaman zaten sustu kaldılar. Çünkü bunlar batılı, hiçbir zaman hakkı karşısında konuşamaz. En son ayrım şudur. Benim ona dediğim son noktada işi kapattım. İmam Rabbani buyuruyor ki hadiste var kaynağı. Ben yine kitabımda, Mehdi kitabımı illa baksınlar, kaynaklarını orada bulurlar. Mehdi'nin başında bir bulut gezecek. Oradan bir melek münadi nida edecek. İnne hazer racule mehdiyyun fettebi'uh. Bu adam Mehdi'dir, buna uyun diye bütün dünya da bunu duyacak. Dedim o bulutu görürsek, o sesi de duyarsak hiç sıkıntı yapmayın kimseye. Bütün Müslümanlar ona uyar dedim yani. Bir sıkıntı yok. Kimse dinin imanını kaybetmez, merak etmeyin. Sahtekarlara karşı çıktık diye bize bir zarar gelmez. Hak olana karşı çıkarsak helak oluruz. Hak olanı biz de bekliyoruz. Efendim bu cümleyle programı noktaladık. Tabii sorulara zaman ayıramadık. İnşallah önümüzdeki hafta daha geniş bir zaman. Bu da bir itikat konusuydu ama. Evet. Üstelik çok da yaygın bir itikat tartışma evet. Halinde dikkat çekiyordu. Değerli izleyiciler, bu haftanın da sonundayız. Önümüzdeki hafta Cuma gecesi saat 20:25'te yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Hoşçakalın efendim.